Szép jó estét kívánok, kedves nézőim! Elérkezett a hétfő este, ami egyben azt is jelenti, hogy folytatódik a LEGO hírharsona megépítése, amiből, ha minden igaz, az utolsó egynegyed van már csak hátra. Ugye az elmúlt két este megépítettem az előcsarnokot, az első és a második emeletet, úgyhogy ma este nincs más hátra, mint hogy elkészüljön a harmadik emelet, illetve hát gyakorlatilag a negyedik szint, és megépítsük a tetőteret, úgyhogy bízom benne, hogy a következő három órában sikerrel végrehajtom ezt a feladatot. Meg is érkezett Oberon, beköszön hozzánk, és ezzel a lendülettel el is búcsúzunk tőle, mert ahogy a korábbi estéken most sincs sajnos hely arra, hogy a cica itt legyen velem, miközben építek. És ugye gyakorlatilag az elmúlt két napban összesen 7 és fél óra hosszát építettem, és a 7 és fél óra hosszás építés alatt gyakorlatilag idáig tudtam eljutni, úgyhogy nagyon úgy néz ki, azt satszolom egyébként, hogy nagyjából ilyen 10 óra alatt fog elkészülni ez a LEGO set, ez a hírharsona, és tegnap ugye beszélgettünk róla, hogyha nem streamelnék, akkor vajon mennyi ideig tartana megépíteni ezt a szettet, és azt gondolom, hogyha nem streamben raknám össze ezt a legót, akkor valószínűleg legalább ilyen 6-7 óra lenne így is a megépítése, de bízom benne, hogy ma sikerül tartani a tegnapi tempót, tegnap egyébként elég jól haladtam, és a tegnapi tempóval sikerül ma este 11-re befejezni ezt a hatalmas építményt, ami ugyebár nem kevesebb, mint 3772 darab alkatrészből áll. Tehát, hogy ennél nagyobb LEGO Marvel készlet még soha nem készült a dán játékgyártó jóvoltából, és hogyha azt nézzük egyébként, hogy mekkorák a LEGO-nak a legnagyobb készletei, akkor ez a set, ez valójában nem fér be még az első ötbe sem, de ettől függetlenül, tehát hogy Marvel tematikában ekkora LEGO settet még soha nem dobott piacra a LEGO. Úgyhogy nem is csoda, hogy ennyi ideig tart a megépítése, és nem csak, hogy 3772 alkatrészből áll ez a készlet, de ugye tartozik hozzá 25 darab minifigura is, és ebből a 25 darab minifigurából egy egyébként megtalálható a 12-es zacskó sorozatban is, gyorsan össze is rakom, mert hogy ugye tegnap este az építés során ugye gyakorlatilag a 11-es zacskókkal fejeztem be az építést, és ma este a rám váró feladat lényegében az, hogy megépítsem a 12-es, 13-as, 14-es, 15-ös és 16-os zacskó csomagot, úgyhogy nem kevés feladat vár még rám. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként tényleg, hogy 11-re este 11-re vajon tényleg sikerül-e meglépni ezt a projektet. Meglátjuk. Én a magam részéről nagyon bizakodó vagyok, és mutatom is nektek a legújabb karaktert, aki itt van a LEGO készletben, és ez nem más, mint a Ghost Spider névre hallgató, szintén pókképességekkel rendelkező karakter. Szia, Oberon, és szervusz, Oberon! Megérkezett a macska, és rögtön káoszba fulladnak itt a dolgok, ezért nem jó, hogyha fent van az asztalon. Úgyhogy el is repült még a taxinak a teteje is, úgyhogy ezt megkeresem egy pillanat, és jövök vissza. Na. Na, felszedtem az elrepült alkatrészt, és visszaraktam a taxira. Igen, szóval térjünk vissza oda, ahol tartottunk. Tehát, hogy ő Ghost Spider, aki korábban Spider-Gwen néven volt ismert a képregényekben, de hogy gyakorlatilag az új neve a legújabb képregényekben ezt a figurát, aki egyébként egy női karakter, Ghost Spider-nek hívják, és ez gyakorlatilag nem más, mint Gwen Stacy, aki egy alternatív univerzumból származik, egy olyan alternatív univerzumból, ahol a Pók, ami Peter-t Pók képességekkel áldotta meg, az nem Peter csípte meg, hanem Gwent. És egyébként vele találkozhattunk az Irány a Pókverzum című animációs filmben is, és egyébként a képregényekben annyira népszerű lett ez a karakter, hogy egy idő után a párhuzamos univerzumból rendszeresen feltűnt egyébként a 616-os univerzumba, ami a Marvelnek az alap univerzuma, mert hogy annyira bejött az olvasóknak ez a karakter, hogy a Marvel egyre többször jelentette meg különböző képregényekben, kapott egy saját képregény sorozatot is, úgyhogy, és egyébként nem ez az első alkalom, hogy találkozni lehet vele Lego setben, hiszen hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor ez már legalább a harmadik olyan Lego készlet, amiben belerakták ezt a figurát. És kérdezi Helios, hogy mit szólok a dupla hírharsonához, amit tegnap berakott ugye a Discordra, és beszélgettünk róla a streamben, és őszinte leszek, nekem annyira nem nyerte el a tetszésemet, úgyhogy tegnap még irigykedtem, hogy én nem tudok összeépíteni két hírharsonát, de miután láttam egyébként a végleges modellt, annyira nem nyűgözött le, hogy tovább tartson az irítségem. Igen, Gwen Stacy szerepelt a harmadik Pókember filmben, amit a Sam Raimi rendezett, illetve nyilván az Andrew Garfieldos csodálatos Pókemberekben, ugye ő volt Peternek a barátnője, és egyébként pedig találkozhattunk vele ugye az Irány a Pókverzum című animációs filmben is, és más filmben azt hiszem ő nem szerepelt. De egyébként a felbukkanása például a Sam Raimi féle harmadik Pókemberben is gyalázatosan béna volt, tehát nem is értettem. Ugye Bryce Dallas Howard játszotta Gwen Stacy-t a harmadik Pókember filmben, és hát igazán nem nagyon értettem, hogy mit szerettek volna elérni az ő karakterével, és azzal, hogy beemelték a filmbe, gyakorlatilag csak tovább rontották az egyébként is túlzsúfolt karakterektől, tehát hogy felesleges karakterektől hemzsegő filmet, úgyhogy Gwen azért ennél sokkal többet érdemelt volna mozgóképen, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként Emma Stone szerintem egy kifejezetten szerethető Gwen Stacy volt a csodálatos Pókember 1 és 2-ben, és a magam részéről én tökre nem örültem neki, hogy ugye a második Pókember film végén ugye megölték őt, mert hogy szerintem nem lett volna muszáj ennyire ragaszkodni a képregényekben történtekhez, tehát hogy én a magam részéről sokkal tovább életben tartottam volna őt a filmekben. Nyilván az volt a terv egyébként, hogy majd készül egy harmadik Pókember film és Andrew Garfield főszereplésével, ami egyébként nem valósult meg, és tök érdekes, hogy valószínűleg egyébként az lett volna a terv, hogy a második részben ugye megölik Gwen Stacy-t, és a harmadik részben valószínűleg sokkal több szerepe lett volna a Felicity Jones által alakított Felicia Hardynak, aki néhány perc erejéig egyébként feltűnt a második filmben, és lehet, hogy a harmadik részre megcsinálták volna belőle ugye a fekete macskát, aki benne van ebben a Lego készletben is, és valószínűleg ő lett volna a romantikus szál a harmadik filmben, hogyha elkészül, de végül erre nem került sor, ami őszintén szólva engem nem érintett annyira érzékenyen, mert soha nem voltam különösebben nagy rajongója az Andrew Garfieldos pókember filmeknek. Úgyhogy nem hullattam könycseppeket, amikor kiderült, hogy nem készül belőle. Nem készül belőle harmadik rész. Hol veszem a pólóimat? Hát ezt a pólót, ezt a pólót, ami pont rajtam van, ezt Las Vegasban vettem. Még 2019-ben talán. Tehát, hogy ezt pont ott vettem, de egyébként általában a pólóimat azt mindenféle teljesen konfekció ruházat üzletekben szoktam vásárolni. Beszoktam menni a Zarába, beszoktam menni a Pull&Bearbe, beszoktam menni a Springfieldbe, és hogyha látok olyan pólót, ami tetszik, akkor azt megveszem. Tehát, hogy a pólóimnak a 90%-a az bárki számára megvásárolható ezekben a ruha üzletekben, mert hogy én is innen szoktam megvenni őket, besétálok, és hogyha látom, hogy van király pókemberes póló, vagy Star Wars-os póló, vagy akármilyen póló, akkor szépen megfogom, oda sétálok vele a kasszához, és megveszem. Szóval semmi különleges sztória nincsen a pólóimnak, a legtöbb az bárki számára elérhető Magyarországon is. Ez, ami most rajtam van, ez kivételesen tényleg Las Vegasban bukkantam rá, egy Hot Topic nevezetű ilyen geek üzletben, ami tudomásom szerint, tehát hogy nem az, hogy tudomásom szerint, de hogy Magyarországon nincsen, meg hogyha jól tudom, akkor úgy általában, azt hiszem Európában sem nagyon vannak üzleteik. Tehát, hogy azt hiszem a Hot Topic az főleg ilyen Amerikában elterjedt üzletlánc, és egyébként tényleg az ilyen abszolút geek bolt, ugyanis tele van, mit tudom én, Funko figurákkal, meg tényleg mindenféle ilyen különböző merchandise-hoz tartozó kiegészítőkkel, tehát hogyha valaki mondjuk szeretne ilyen cuccokat hordani, mint ami például rajtam van, és mondjuk Amerikában jár, akkor mindenképpen érdemes benézni egy Hot Topicba, mert hogy kifejezetten normális áron lehet egyébként ott, nem azt mondom, hogy ilyen elképesztően jó minőségű cuccokat megvásárolni, de hogy például, oké, a mintázat már egy picit megkopott, de hogy ez a póló is bírja már a gyűrődést több mint 2 éve, úgyhogy alapvetően egyébként nem olyan rossz minőségű cuccokat árulnak, tehát hogy nem rosszabbak, mint például bármi, amit a Primarkban lehet megvenni itt a környező nyugati országokban. Közben Helios írja, hogy most néztem, mennyibe kerülnek a gyűjthető sisakok a jó magyar adó után, majdnem 30 ezer forintért adják a Darth Vader-t, ami kimondottan röhelyes. Azt hiszem egyébként, hogy a Darth Vader sisak, hogyha emlékeim nem csalnak, akkor azt hiszem talán valamivel drágább is, mint a többi sisak. De ettől függetlenül igen, én is azért egy picit icipicit nevetségesnek tartom, hogy gyakorlatilag nagyjából egy év alatt 8000 forinton felment az ára ezeknek a sisakoknak, mert amikor tavaly megjelentek az első sisakok, ezek a Star Wars sisakok, amiből ugye nekem is megvan a Boba Fett, akkor ugye még ilyen 22-24 ezer forint között mozgott az áruk, most pedig szépen felszaladtak 30 ezerre, és bár én egészen, tehát hogy ezeket a Star Wars sisakokat, ezeket kifejezetten jónak találom, tehát hogy nem annyira bénák, mint például a Marveles vasember sisak, vagy a vérontó és a Venom fej, de hogy nem hiszem, hogy valaha kifizetnék értük 30 ezer forintot. Szia Pancake Speedy, köszi szépen, hogy ma este is csatlakoztál hozzánk. Lesz, Balika írja, hogy lesz majd Spider-Gwen film B-t, rákerestem, de még csak trailer találtam. Nem lehetséges az, hogy egyébként valami rajongók által készített trailer találtál? Mert hogy ugyanén már hallottam én is ilyen pletykákat, hogy lesz Spider-Gwen film, de legjobb tudomásom szerint semmiféle előre haladás és hivatalos bejelentés nem történt ezzel a karakterrel kapcsolatban. Tehát nem tudom, tehát hogy én nem tudok róla, hogy aktívan készülne egy Spider-Gwen film. Ilyen close-up pletykákat hallottam, de az elmúlt években annyi mindenkiről pletykálták már, hogy lesz saját filmje, hogy gyakorlatilag egy kez, de két kezem már nem elég. De egyébként dobd be a linket ide a chatbe, és megnézem, hogy miről van szó, de hogy tényleg legjobb tudomásom szerint még nincs Spider-Gwen film. Mármint, hogy nem készítik, nincs ilyen produkció, hogy Spider-Gwen film. De hogy egyébként, tehát, hogy közben Bugabú írja, hogy amíg a Disney használja Spider-Man-t, addig építettek volna egy Spider-Gwen univerzumot, de hogy a Disney nem használhatja a Spider-Man-t, tehát hogy ők csak kölcsön kapták a Sony-tól. Tényleg nem akarlak elkeseríteni Balikat, de szerintem ez itt egy fanmade film, tehát hogy ez nem egy olyan film, ami be fog kerülni a mozikba, ez itt egy rajongók által készített előzetes, és lehet egyébként, hogy lesz ebből egy film, de hogy ezt a mozikban nem fogod tudni megnézni. Tehát szóval visszatérve arra, tehát hogy ugye a Marvel és a Disney a Sony-tól konkrétan kölcsön kapták Pókember karakterét, és az összes Pókember karakter, az annak a megfilmesítési jogai a Sony-nál vannak, és nem is nagyon tervezik egyébként, hogy megváljanak ezektől a filmjogoktól, úgyhogy nem, a Disneynek semmiféle esélye nem lett volna arra, hogy Spider-Gwen filmet csináljon, és őszinte leszek, azon meglepődnék egyébként, hogyha lenne a közeljövőben tényleg rendes Spider-Gwen film a mozikban. Tehát tényleg az van, hogy a Sony folyamatosan belengeti, hogy milyen pókember karakterek, pókemberhez kapcsolódó karakterekből készülnek filmek. Ugye nyilván a Venomot megcsinálták, jön a második része, készül a Morbius, és mit tudom én, tehát hogy tavaly elkezdték valahogy így bejelenteni azt is, hogy készül a Póknő film, amit ugye hirtelen akartam mondani a nevét a rendezővé avanzsált színésznőnek, Olivia Wilde, amit elvileg Olivia Wilde fog rendezni, de mióta kiszivárgott ez a pletyka, amit egyébként a Sony legjobb tudomásom szerint soha nem erősített meg hivatalosan, azóta az égvilágon semmit nem lehetett hallani ugye erről a filmről. Nem olyan régen, pár héttel ezelőtt bejelentették azt, hogy lesz egy Pókember univerzumban játszódó film, ugye Kravennak a főszereplésével is, tehát hogy én arra se vennék mérget, hogy elkészül, mert hogy tényleg, tehát hogy a Sony az elmúlt években már annyi mindent belengetett, és valójában annyira kevés dolog valósult meg belőle, hogy én minden ilyen hírt azért jókora fenntartással kezelek, és nektek is egyébként ezt tudom javasolni, hogyha valamit, általában az szokott egyébként lenni, hogy kikerül egy pletyka az internetre, és mindenki elkezdi készpénzként kezelni. Tehát, hogy kiszivárog valami információ, nyilván a kattintásokért lehozza minden filmes újság, és egy csomószor előfordul egyébként, hogy egész egyszerűen ezek a különböző kisebb oldalak egész egyszerűen kitalálnak ilyen fake híreket azért, hogy aztán mindenki lehivatkozza őket, és magasabb találati értéket kapjanak a Google-ben. Tehát a csomószor ezek mögött a különböző filmes pletykák mögött semmiféle valóság tartalom nincsen, csupán a szándék, hogy a különböző megkérdőjelezhető minőségű információból üzleti hasznot kovácsoljanak ezek az oldalak. Mert hogy ugye ez úgy működik, hogy valaki lehoz egy ilyen hírt, és akkor egy csomószor az van, hogy a komolyabb orgánumok is lehozzák, hogy ez az oldal megírta azt, hogy ez van, és hogy ez valószínűleg pletyka, de ugye hírverseny van, meg kattintásverseny van, úgyhogy nem tehetik meg, hogy nem foglalkoznak a hírrel, és általában ugye be is linkelik a hírnek az eredeti forrását, és ez úgy működik egyébként, hogyha nagy presztízzel rendelkező, nagy forgalmú oldalakról linkek mutatnak a te kisebb oldaladra, az piros pontot jelent a Google-nek a szemében, és nagyobb eséllyel fogja legközelebb a kereső találatok között kidobni a te oldaladat a Google, hogyha ilyen komoly, nagyobb, már befutott oldalak hivatkoznak rád. Tehát, hogy tényleg egy csomószor az ilyen mindenféle pletykák mögött tényleg nincsen semmi más, csak ezek a kisebb oldalak próbálnak egy picit feljebb jutni a Google-nek a találati listáján. Szóval az összes ilyen filmes bejelentést, amik ilyen megkérdőjelezhető hitelességű oldalról jönnek, vagy olyan oldalakról, amikről korábban még a büdös életben soha nem hallottatok, azokat mindig úgy kell kezelni, hogy hát azért ez gyanús. Gabcsika, kérlek szépen, a Lego Marvel készletet épített még hozzá a hírharsonát. Itt láthatod azt, ami már elkészült, az első három emeletet, és most építem a negyedik emeletét ennek az épületnek. És már be is fejeztem a 12-es zacskót, úgyhogy jöhetnek a 13-as zacskók. Gyakorlatilag fél óra alatt megépítettem a 12-es zacskót, úgyhogy simán el tudom képzelni, hogy tényleg be fogom fejezni az építést este 11-re. Közben Helios írja, hogy kedvencem volt, hogy most nemrég minden magyar portál úgy hozta le a cikket, hogy Csernobilban újra beindult a láncreakció, hogy lehet, hogy jön a következő robbanás. Igen, épp ezt akartam egyébként mondani, ezt az egész furcsa helyzetet, ugye, hogy mindenféle nagyobb újságok megírják a sokszor nagyon gyenge lábakon álló pletykákat, azok a magyar sajtóban egyébként nagyon sok esetben már úgy szivárognak le, mint konkrét tények. Tehát, hogy nagyon sokszor az van, hogy a magyar különböző újságok egyszerűen átveszik a nagy portálokról a hírt, viszont nagyon sokszor kihagyják ám belőle, hogy ezek egyébként megkérdőjelezhető információk, meg hogy nincsen megerősítve, meg nincsen semmilyen hivatalos visszajelzés, és nagyon sokszor már tényként hoznak le különböző pletykákat, úgyhogy erre is figyelni kell, hogy néha a magyar hírek alatt érdemes egyébként megnézni a forrást, és ott is elolvasni a dolgokat. És most egy pillanatra kérnék tőletek egy perc szünetet. El kell ugranom a mosdóba, de mindjárt jövök vissza, ne menjetek sehova, azonnal egy percen belül folytatom az építést. Na, bocsánatot kérek a kis közjátékért. Muszáj voltam kimenni a mosdóba. Szóval, igen, tehát hogy ez a 13. zacskókat rakom össze, amiben szintén van kettő darab minifigura. Az egyik például Betty Brant. Ő Betty Brant, akiről egyébként azt kell tudni, hogy egy időben Peter Parkernak a barátnője volt, és ő egyébként J. Jonah Jamesonnek a titkárnőjeként kezdte a karrierjét, aztán egy idő után egyébként a Hírharsonának az egyik újságírója lett belőle, hozzáment Ned Leeds nevű karakterhez, aki szintén újságíró volt a Hírharsonánál, róla egy időben mindenki azt hitte, hogy ő a vészmanó, de aztán a képregényekben kiderült, hogy nem ő a vészmanó, úgyhogy Betty Brant egyébként egy kifejezetten fontos karakter pókember és Peter Parker életében. A második figura pedig, aki benne van a 13-as zacskóban, az nem más, mint a Hírharsona főszerkesztője, maga J. Jonah Jameson, aki egyébként szintén a többi figurához hasonlóan kettő darab fejfestést kapott, és nagyon vicces, hogy az egyik fejfestés az konkrétan egy olyan fej, ahol pókember befogta a száját pókhálóval. Tehát, hogy ez megint csak egy easter egg a különböző pókember képregényekre, ugyanis a képregényekben Peter rendszeresen úgy hallgattatta el a szerencsétlen Jamesont, aki folyamatosan támadta őt, hogy egész egyszerűen fogta a hálóvetőjét, és szépen rálőtt a szájára egy hálót, egy adag hálót, hogy ne tudjon tovább beszélni. És nyilván, ahogy mondtam, két fejev arca van a figurának, és ez itt a második fej, ahol nincsen behálózva a szája Jamesonnak. Jameson egyébként azért utálja nagyon pókembert, mert hogy amikor ugye meséltem arról, hogy konkrétan pókember ugye megmentette a fiát, aki épp egy űrhajóban volt, ami meghibásodott, és le akart zuhanni, és pókember mentette meg az életét, és Jonah utána kezdte el gyakorlatilag gyűlölni pókembert, és ha jól emlékszem, van egy olyan történet, amiben így elmesélte, hogy azért kezdte el gyűlölni pókembert, mert hogy egész egyszerűen nem tudta épésszel feldolgozni, hogy valaki a saját életét kockáztatva megmentette az ő fiát, mint anélkül, hogy ezért bármiféle dicséretet vagy ellentételezést szolgált volna, és gyakorlatilag Jonah annyira irigy volt pókember önfeláldozására, hogy úgy döntött, hogy gyakorlatilag a sárba fogja tiporni pókembert, és azért kezdte el rágalmazni mindenféle dolgokkal az újságban, és konkrétan ugye Jonah számos Marvel szuper bűnözőnek a létrehozásában játszott szerepet. Ugye erről már beszélgettünk korábban, hogy a Scorpio nevezetű szuper bűnöző is azért létezik, mert Jonah pénzelte azt a kísérletet, ami lehetővé tette, hogy a McGargan nevezetű figura olyan erőre tegyen szert, amivel képessé válhat pókember legyőzésére. Ez a terv természetesen befutcsolt, tehát hogy pókembernek mindig sikerült legyőznie Skorpiót, és nem Skorpió volt egyébként az egyetlen olyan szuperbűnöző, aki azért született meg, mert hogy Jameson konkrétan bele akarta tiporni a sárba pókembert, és el akarta pusztítani. És hál' Istennek egyébként most már ott tartunk a képregényekben, hogy Jameson és pókember jóban vannak, és Jameson konkrétan tisztában van vele, hogy Peter a pókember. És közben Helios, végre tudok válaszolni a kérdésedre, tehát hogy az ablakok átlátszó elemeire mennyire karcosak ebben a készletben. Nekem jó pár készletemnél voltak elég durva sérülések, például a nagy Ecto One-nál sokaknak szana szét volt karcolva a szélvédő. Hát azt kell, hogy mondjam, hogyha most így beletúrok itt az előttem lévő alkatrészek közé, akkor itt van például ez az átlátszó ajtó, és nem fog rá fókuszálni a kamerát, hogy itt van ez az ajtó, ezen vannak aprócska sérülések, ilyen nagyon kicsik, és nézegettem az ablakokat, most így random felvettem négyet, ezeken nem találtam semmit. Úgyhogy nem feltétlenül jellemző erre a készletre, hogy különösebben nagyobb sérülések legyenek az átlátszó elemeken. Összeraktam egyébként közben egy íróasztalt, és hogyha jól megnézitek, az íróasztalon van egy számítógép, és a számítógépnek a képernyőjén az látható, hogy van egy nem fogadott hívás E. Brocktól, aki nem más, mint Eddie Brock, ugye, aki a Hírharsonának a fotósa volt hosszú ideig, és ugye Eddie Brock az az ember, akire először mászott rá Peterről az idegen szimbióta, és ugye a kettőjük párosa volt az első Venom a képregényekben. Venom egyébként, tehát hogy a Venom szimbióta, az később rengeteg karakterre ráakaszkodott a Marvel képregényekben, többek között például a már emlegetett Skorpióra is, tehát hogy volt egy idő, amikor ez a McGergen nevezetű karakter így rajta volt a szimbióta, és ő volt Venom. De például Venom volt többek között Flash Thompson is, ugye Flash Thompson Peter Parkernak az egyik barátja, aki a korai képregényekben egyébként igazi bulliként viselkedett ugye Peterrel, tehát hogy ahol lehetett belerúgott, de hogy évekkel később egyébként Peter és Flash jobban lettek. Egy időben volt egy történetszál, amikor Flash elment egy háborúba katonaként, ahol elvesztette mind a két lábát, és ezt követően kapta meg a kormánytól a szimbiótát, és egy ilyen gyakorlatilag az Amerikai Egyesült Államok titkos ügynökeként tevékenykedett, mint Venom, és amikor rámászott a szimbióta, akkor mindig visszanőttek kvázi a lábai. Úgyhogy Venom a karakter, akit mi Venomként ismerünk, annak számos különböző Marvel szereplő bújt már bele ebbe a szerepbe. A legutóbbi képregényekben egyébként ismét Eddie Brock volt a szimbióta jelmez alatt. Egy időben egyébként az volt a sztori, hogy Eddie-nek azért van egyébként szüksége a szimbiótára, mert hogy Eddie rákos volt, és hogy amíg össze volt csatlakozva ugye ezzel a lénnyel, aki egy idegen bolygóról érkezett, addig a rák nem bántotta a testét. Tehát hogy volt egy ilyen elég sötét korszaka is ennek a Venom karakternek, és most összeraktam Jamesonnak a szekrényét, és látjátok, ott a jobb oldalon van egy ilyen kőzet, amiben mindenféle kristályok vannak, és meg a hátában is van egy ilyen kristály, és szerintem ez egy újabb easter egg, méghozzá arra a történetszárra, amiről meséltem, hogy ugye Jamesonnak a fia járt a Holdon, ahonnan visszahozott ugye egy követ, amitől farkasemberré vált, és szerintem ez az elem, ez a furcsa elem, ez azt a követ hivatott jelképezni. Közben Bogyi kérdezi, hogy valami nem, nekem most nem tiszta, ebben a szedben, amit látunk, egy adott időpontban történő cselekményt mutat be, a rövid válaszom az, hogy nem. Tehát, hogy alapvetően a Lego Marvel készletek soha nem egy adott történetszálat mutatnak be, hanem a képregények és a különböző rajzfilmek inspirációhoz szolgálnak ezekhez a Lego készletekhez, de valójában nincsen, tehát hogy ez itt nem egy olyan sztori, amit láttattunk képregényben, vagy rajzfilmben. Ez itt egy hírharsona, amit telepakoltak egy csomó Marvel karakterrel. Tehát hogy valójában csak erről van szó. Venom egyébként, akit hamarosan egyébként össze fogok rakni, de hogy Venom is megtalálható ebben a készletben a vérontóhoz hasonlóan. És Venomról egyébként azt kell tudni, hogy ugye ő egy ilyen abszolút klasszikus szuper bűnözőként kezdte kvázi a pályafutását. Tehát ő abszolút gonosz karakter volt, tehát hogy úgy is írták meg, hogy végre hoztak egy olyan ellenfelet, aki újra kihívást jelentett Pókembernek. Tehát hogy Pókember az első időben nagyon-nagyon nehezen tudta az első képregényekben legyőzni Venomot, viszont a Venom karakter annyira népszerű lett egyébként egy idő után a képregényekben, hogy az alkotónak muszáj lett egy ilyen kvázi antihős csinálni belőle, mert hogy akkora volt az igény a karakter iránt, hogy muszáj volt neki például saját képregény sorozatot indítani, és nyilván ezért, hogy eladható legyen egyébként jobban a Venom figura, ezért egy szuper bűnözőből szépen árnyalni kezdték a karaktert, és így lett belőle antihős, aki a sztori egy pontján, tehát ugye a Marvel képregények egy pontján így elköltözött San Franciscóba, és konkrétan San Francisco volt az ő bázisa, tehát egy olyan város, mint ami Pókembernek ugye New York, és ott tevékenykedett, és ott igyekezett segíteni a rászorulókon. Én vagyok Peti, nagyon szépen köszönöm a követést, remélem, hogy jól fogod érezni magadat itt a csatornánkon, és egyébként ez az egész szimbióta dolog, ez annyira népszerű volt, hogy előbb ugye megszületett Vérontónak a karaktere Venomot követően, aztán sorba jöttek az újabb és újabb szimbióták, de Venomot és Vérontot követően egyik sem lett annyira népszerű, hogy ilyen hosszabb ideig benne ragadjanak a képregényekben, viszont Vérontónak és a Venomnak a népszerűsége az mind a mai napig töretlen, és nyilván ennek köszönhető az is, hogy készült a Venom főszereplésével egy film, ugye Tom Hardy alakította Eddie Brockot, ez a film meglepő módon majdnem $1 milliárd termelt, úgyhogy idén érkezik a folytatása, amiben természetesen a fő ellenfél az már Vérontó lesz. És itt van Jamesonnak az asztala, és hogyha megnézitek és befókuszál a kamera, akkor azt láthatjátok, hogy Jamesonnak a számítógépén szintén látszik egy üzenet, amiben épp kirúgja Peter Parkert. Tehát, hogy az van a monitor képernyőjén, hogy you are fired, és az e-mail cím, ami ahová elküldte, az a pparker@web. Úgyhogy ezen a képernyőn az látható, hogy J. Jonah Jameson újra kirúgta Peter Parkert. Tehát, hogy Jameson az évek során, hát nem is tudom, elég sokszor kirúgta Petert a hírharsonától. Aztán mindig visszavette, mert hogy szüksége volt a Pókemberről készített fotóira. És egyébként nagyon vicces, hogy mármint, hogy nem vicces, de tök érdekesség, hogy Peter sem maradt meg egyébként folyamatosan ugye fotósnak, hanem egy idő után Peter is dolgozott újságíróként, illetve szerkesztőként is a hírharsonának, tehát hogy egy ideig Peter volt a hírharsona tudomány rovatának a rovat vezetője, ami borzasztóan kedves kapocs számomra, ugyanis én pedig a 24.hu tudomány rovatának vagyok a vezetője, úgyhogy van egy ilyen lelki kapocs köztem és Peter Parker között. Viszont Petert kirúgták ebből az állásból, úgyhogy nagyon bízok benne, hogy nem fogok az ő sorsára jutni. Captain of Chaos, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, csodálatos vagy, köszönöm szépen, nagyon-nagyon-nagyon jól esik, hogyha valaki úgy dönt, hogy érdemesnek tartja arra ezt a streamet, hogy feliratkozzon rá, úgyhogy roppant múlt hálás vagyok, nagyon szépen köszönöm, és bízom benne, hogy ez azt jelenti, hogy jól szórakozol, és a jövőben is jól fog szórakozni, miközben ezeket a streameket nézed, amiket itt hetente összehozok itt nektek. Előbb láttam, hogy valaki kiváltotta egyébként a hidratálást, úgyhogy azt is pótolom, és egészségetekre. Nagyon szépen köszönöm tényleg a feliratkozást. Hidratáljatok ti is, mert az fontos. Ah, ez most jól esett. Amy J. Black kérdezi, hogy mit gondolsz a betízelt új IDS setről. Ugye ma délután a Lego gyakorlatilag kiadott egy ilyen teaser videót, amivel egy újabb Lego IDS setet promóznak, méghozzá az írógépet. Tehát valamikor a napokban, szerintem legkésőbb holnap, hivatalosan is le fogják rántani a leplet a Lego írógépről, és nagyon kíváncsi leszek rá, hogy mekkora készlet lesz ez, és milyen funkciói lesznek. Tehát ugye én azt gondolom egyébként, hogy legalább akkora nagy készletet fogunk kapni, mint a zongora. Úgyhogy tök kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a végleges változat. Azt nagyjából kizártnak tartom, hogy megvegyem, tehát hogy ahogy a Lego zongora, úgy a Lego írógép sem mozgatta meg a fantáziámat, mármint hogy nincsen vágy bennem, hogy megvásároljam, de ettől függetlenül kíváncsi vagyok, hogy a Lego hogy fogja megoldani. És valamilyen módon egyébként használható lesz ez az írógép. Nyilván gépelni majd nem lehet vele, tehát hogy nem tudsz vele megírni majd egy levelet, de biztos, hogy lesznek mozgó alkatrészei ugyanúgy, mint a zongorának. És egy apró érdekesség, hogy beszereltem ide a Jameson titkárnőjének az irodájába egy képernyőt ide a falra, és azt láthatjátok, hogy ugyanaz az adás fut rajta, mint itt az épületnek a homlokzatán. Tehát, hogy még ilyen apróságokra is figyeltek, hogy a benti tévén ugyanaz az adás látszódjon, mint a kintin. Szóval azt gondolom egyébként, hogy a napokban tényleg a Lego szerintem legkésőbb szerdán, de hogy a héten biztosan be fogják jelenteni ezt a Lego írógépet, és én azt tippelem, hogy ez megint egy kifejezetten nagy és drága készlet lesz, és tökre meglepő, hogy gyakorlatilag napokra vagyunk a bejelentéstől, és legjobb tudomásom szerint az írógépről még nem szivárgott ki kép az internetre, ami mostanában nagyon-nagyon ritkán fordul elő egyébként a Legóval, hogy a hivatalos bejelentés előtt nem szivárognak ki képek a netre a különböző termékekről. Tehát, hogyha belegondoltok, ugye a Marvel szettek is kiszivárogtak idő előtt, kiszivárogtak a Star Wars szettek is, még a világtérkép is kiszivárgott a hivatalos bejelentés előtt, viszont az írógépről egyelőre semmiféle kémfotót nem lehetett látni. Úgyhogy ezt úgy látszik, hogy sikerült eddig jól titokban tartani, és közben Pancake Speedy írja a chatben, hogy nem mozgat meg elég embert, és ezt is egyébként reális indoknak látom, hogy egész egyszerűen nem annyira izgalmas ez az írógép, hogy bárki megkockáztassa, hogy kirakjon róla képet az internetre. Tehát, hogy őszinte leszek, tényleg van bennem egy kis kíváncsiság, hogy fog kinézni, de hogy így nem rágom véresre a körmömet, hogy úristen, mikor láthatom már meg. Tehát, hogy értelemszerűen a Lego hírharsonát sokkal, sokkal jobban vártam. De hogy még a világtérképre is inkább voltam kíváncsi, mint az írógépre. És valószínűleg nem vagyok ezzel egyedül egyébként. Egyébként én úgy érzem egy picit, hogy mondjuk a Lego kezd túlzásba esni ezekkel a hatalmas nagy készletekkel. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezt nem lehet a végtelenségig folytatni, hogy gyakorlatilag havonta adnak már ki ilyen egészen drága, rengeteg pénzbe kerülő készleteket. Tehát, hogy nekem van egy olyan sejtésem, aztán lehet, hogy tökre el vagyok tévedve, és fogalmam sincs semmiről, de hogy szerintem eljön egy olyan pont, amikor ez vissza fog ütni, hogy egyszerűen túl sok elképesztően drága szett lesz a boltokban, amit nem fognak megvenni az emberek. Tehát, hogy nekem már van egy picit egy olyan érzésem, hogy elszaladt velük a ló, és egyszerűen oké, hogy van igény a rajongók részéről az ilyen nagy szettekre, de hogy szerintem lesz egy olyan pont, amikor így a vásárlók besokalnak, és negatívba fog átcsapni az a lelkesedés, ami eddig ezeket a nagy szetteket övezte. Igen, Helios közben írja, hogy a Taj Mahalnak a kisebb verziója is totál indokolatlan, mert hogy ugye újra kiadták a nagyot, nyilván mondjuk sokkal olcsóbb a kicsi, mint a nagy, tehát hogy lehet, hogy egyébként ez egy ilyen piackutatásnak lett az eredménye, hogy ki kéne adni kicsiben is, és lehet egyébként, hogy Melak STS-nek van igaza abban, hogy nyilván a kereslet vezéli a kínálatot, nem féltem a Legót, lehet, hogy egyébként csak mi érezzük úgy, hogy túl sok ez, és ki fog pukkanni a Luffy, de közben egyébként lehet, hogy meg arról van szó valójában, hogy a Lego elvégezte a házi feladatot, és tényleg rendesen lekutatták a piacot, és azért dobnak piacra, tehát hogy azért jelentetnek meg ennyi hatalmas nagy Lego készletet, mert hogy konkrétan van rá kereslet. Nyilván ez előbb-utóbb ki fog derülni, hogy kinek van igaza, a Legónak, vagy nekünk, de én a magam részéről nem lepődnék rajta, hogyha lenne egy visszaesés ezen a területen, az ilyen tényleg nagy és a felnőtteknek szóló készletek terén. Mi a véleményem az új botanikus témáról? A bonsai az alapvetően tetszett, tehát hogy azt kifejezetten ötletes és szép szettnek találtam, viszont a virágcsokor és a most kiadott második ilyen vázás készlet azok bennem nem mozgatnak meg semmit. De mondjuk ez az, hogy nekem engem nem hoz lázba, ez az égvilágon nem jelent semmit, mert viszont egész biztos vagyok benne, hogy van egy csomó ember, akit pedig igen. Tehát, hogy szerintem ezekkel a botanikus készletekkel a Legónak sikerült megfognia megint egy olyan réteget valószínűleg, akik korábban soha nem építettek Legót, de hogy egy ilyen virágcsokrot, vagy egy bonsájfát, vagy egy ilyen cserepes cuccot, azt viszont szívesen összeraknak. Tehát, hogy abba biztos vagyok, hogy ez a termékvonal, ez így nem random bukott ki a fejükből, hogy milyenne, hogyha csinálnánk Legóból növényeket. Tehát, hogy egész biztos, hogy ott azt tudatosan építették föl azt a termékvonalat. Igen, egyébként a názás a Discovery-vel is úgy vagyok egyébként, hogy szerintem a Discovery is valószínűleg én simán el tudom képzelni, hogy például a Discovery űrhajót, mármint egy űrsiklót, a sokkal több olyan ember veszi meg, aki még soha nem legózott, mint olyan, aki rendszeresen gyűjti a Legót. Tehát, hogy a Discovery egy annyira specifikus legószett szerintem, hogy tényleg egy olyan közönséget szólít meg, akik alapvetően nem nagyon szoktak legózni. Mert hogy az a Discovery, az konkrétan már ilyen makett szintű megoldás, akár csak a Saturn 5 rakéta volt korábban, ami egyébként még mindig kapható. Genma kérdezi, hogy off kérdés, az upside down készlet mellett mögötted melyik van? Ugye ott látjátok az upside down-t, mellette pedig egy Arkham elmegyógyintézet van, tehát hogy az, ami az upside down mellett van, az egy Lego Batman-es készlet, méghozzá az Arkham Asylum-nak, ha jól emlékszem, akkor a 2013-as változata, hogyha emlékeim nem csalnak, akkor 2013-ban adták ki. De hogy egész biztos, hogy a 2010-es évek elején. Tehát, hogy ez a, azt hiszem a kettővel korábbi Arkham elmegyógyintézet, ez egy kifejezetten szép gótikus épület, nagyon jól néz ki, és azért is vettem meg. Egyrészt tartozott hozzá egy csomó király minifigura, de hogy maga az épület is elképesztően jól néz ki. Úgyhogy ott az volt a döntő szempont, hogy szerettem volna egy ilyen nagyon jól összerakott ilyen gótikus épületet a gyűjteményembe. Tehát hogy az Arkham Asylum az konkrétan gyönyörű a maga nemében. Tehát hogy szerintem az egyik legszebb szuperhősös készlet, ami valaha készült. Jaj, na. Ez az. Jézus kérdezi, akkor picit random kérdés, most ha oda mehetnél egy Lego tervezőhöz a Legónál, mi lenne az a téma és set, amit úgy szeretnél, ha egyszer kiadnának? Ez egy érdekes kérdés alapvetően, hogy mi lenne az a téma, ami nincsen, de tökre örülnék neki. Most egy picit gondolkodnom kell. Hogy mi lenne az. Így teljesen a semmiből nem jut eszembe semmi, de igen, Bugabú írja, tehát hogy az tök király lenne, hogyha lennének Transformers legók. Ez egyébként soha nem fog megtörténni, ugyanis a Transformers licenszek ugye a Hasbrohoz tartoznak, és a Hasbro az egy másik játékgyártó, tehát hogy konkrét konkurenciája a Legónak, tehát hogy hivatalos Transformers legó soha a büdös életben nem lesz, de hogyha lenne, akkor én lennék az első, aki megvenni. Jönnek a 14-es zacskók, már a 14-es zacskóknál tartunk, és még csak egy órája tart a stream, úgyhogy nagyon jó ütemben haladok, szinte biztos, hogy szerintem este 11-re be fogjuk fejezni ezt az építést. És Gemma kérdezi, még távolul is nagyon szépen néz ki, esetleg egy room tour nem lesz, kíváncsi lennék rájuk, a room tourt nem tervezek, viszont megígérem, hogyha legközelebb a következő adásban valaki kiváltja a random Lego készletet, akkor megmutatom majd közelebbről az Arkham Asylumot, mert hogy megérdemli, hogy közelebbről is megmutassam, mert tényleg nagyon jól néz ki. Nem csak az eleje, de a belseje is egész ötletesen ki van dolgozva, minden a különböző szuperbűnözőknek vannak különböző cellái, tele van easter egg-ekkel az is, úgyhogy ha legközelebb lesz random Lego set, akkor mindenképpen megmutatom. Na, Balika, nagyon örülök, hogy élvezed a streamet, én is nagyon élvezem, és tök örülök neki egyébként, hogy nem az van, hogy itt csendben ülök a kamera előtt, és csak pakolgatom az alkatrészeket, hanem itt vagytok velem a chatben, és tudunk beszélgetni, tehát hogy számomra is ez legalább olyan szórakoztató, mint nektek. Hogy nem csak arról szól ez a stream, hogy én itt magamban dünnyögve építem a Legót, hanem tudok nektek mesélni, ti alapvetően kíváncsiak vagytok rá, és tudunk beszélgetni, ez számomra is egy tök szuper dolog. És elérkeztünk egyébként a mai este kedvenc részéhez a részemről, ugyanis meg tudom építeni pókmalacot, aki rajta van a pólómon. Tehát, hogy ebben a szedben is van pókmalac. Ez sem exkluzív figura, mert hogy egy korábbi készletben már volt pókmalac, de hogy én azt a szettet nem vettem meg, úgyhogy nagyon örülök, hogy ebbe a készletbe is belerakták Spider-Hamet, és végre nekem is van ilyen egyedi mini figurám. És nagyon vicces egyébként, hogy ebből a figurából a Lego már készített olyan változatot is, ami szintén ilyen Spider-Ham, de hogy Venomos kosztümben, tehát hogy Venom szimbiótás változat is van már ebből a figurából, az egyik azt hiszem idei Lego szedben, vagy tavalyiban? Lehet, hogy tavalyiban. És ez milyen karakter? Hát nyilván a legtöbb embernek ez a karakter, ugye Pókmalac, azaz, hogy Spider-Ham, az Irány a Pókverzum című animációs filmből lesz ismerős, ott lett elképesztően népszerű, de hogy ő is egy alternatív univerzumból származó pókember, tehát hogy ő egy ilyen teljesen elborult karakter, és Peter Porker, így van, Peter Porker a neve, Amy jól mondja, és ő egyébként fontos szereplője lesz a Spider-Verse képregénynek is, amit hamarosan ki fognak adni magyarul is a Hihetetlen Pókember lapjain. Így van. Ja igen, tehát hogy ő nem Pókmalac, mert hogy Pókmalac ugye a Simpson rajzfilmben volt, hanem Póksonka. Póksonka azt hiszem, úgy fordították a nevét. Úgyhogy igen. Tökre örülök neki, hogy most már nem csak pólón van Spider-Hammel, mert hogy Spider-Ham az eredeti neve a karakternek, hanem most már megvan mini figurában is. Úgyhogy még egy ok, hogy miért volt kurva jó megvenni ezt az egyébként kifejezetten drága Lego szettet. Na, és Spider-Ham mellett egyébként érkezik a Venom minifigura is. Venomról ugye ma már meglehetősen sokat meséltem. Én egyébként nem vagyok különösebben nagy rajongója Venom karakterének. Annak idején, amikor feltűnt a képregényekben, akkor tök izgalmasnak találtam, viszont amikor csináltak belőle konkrétan egy ilyen antihőst, az már számomra nem volt annyira menő, meg izgalmas. Tehát, hogy soha nem voltam ilyen őrületesen nagy rajongója a Venomnak. És azt gondolom, hogy az előbb leesett valahová a feje. Mert hogy nincs itt az asztalon, mert hogy ez Miles Moralesnek a feje, mert hogy ebben a szedben van egy Miles Morales is. Viszont nincs itt előttem a Venom fej, úgyhogy szerintem az is leesett a földre az előbb, és nyilván tök jó lenne megtalálni. Nem már. Ez nem jó hír. Most teljes kétségbeesésben vagyok, hogy vajon leesett ez a fej, mert hogy leesett Milesnak a kapucnia az előbb, de hogy vajon leesett vele a Venomnak a feje is. Muszáj vagyok megelem lámpázni alattam a szőnyeget, mert hál' Istennek egyébként egy hosszú szálú szőnyeg van alattam, amiben simán el tud tűnni egy Lego alkatrész. Úgyhogy most itt vizsgálódom, hogy nem esette le valahová ez a Venom fej. Bocsánat, hogy ezzel húzom az időt. Egyelőre nem látom, hogy leesett volna. Úgyhogy nekiállok az építésnek fej nélkül, hát ha egyszer csak felbukkan itt és kiszúrja a szememet, de hogy így nagyon úgy tűnik, hogy ez a fej nincsen meg. De simán elképzelhető, hogy itt van valahol alattam, csak egész egyszerűen nem veszem észre. Majd egy porszívózás lehet, hogy segíteni fog ezen. De minden esetre gyűlölöm az ilyen pillanatokat, amikor elvesznek az alkatrészek a kezeim közül. Valamelyik elemben nincsen benne, igen, nézegettem, de hogy elég nagy ez a fej. És nem úgy tűnik, hogy beszorult volna valahová. Úgyhogy nem tudom. Remélem, hogy nem veszett el. Azaz, hogy meg remélem, hogy benne volt a szedben, és nem az van, hogy hiányzik egy Venom fej a készletből. Azért az elég gáz lenne. De nem hiszem, szerintem leesett a földre, csak nem vettem észre. És most meg nem találom a földön. Olyankor mi van, ha egy készletből kihagynak egy elemet, csak mert nem kevés pénz a Lego, van egy csomag garantáltan tartalmaz minden elemet? Elméletileg, tehát hogyha én az elmúlt 35 évben még nem találkoztam olyan Legóval, amiből hiányzott volna egy alkatrész is, viszont hogyha hiányzik, akkor lehet írni a Legónak, és konkrétan a Legó térítésmentesen küld egy új alkatrészt. És egyébként itt van a Miles Morales figura, tehát hogy ebben a készletben is van egy Miles Morales figura, méghozzá ez a melegítős Miles Morales, aki szerintem ugyanaz a figura, mint ami a januárban kiadott lépegetőben található, tehát hogy ez a figura abszolút nem számít újdonságnak. Most még egyszer lejövök ide a földre, és megnézem, hogy esetleg itt van-e a Venom fej. Elem lámpát is hozok. Nem. Továbbra sincs nyoma ennek a fejnek, úgyhogy nem értetetlen számomra. Nagyon bízom benne, hogy tényleg a földön van, és nem hiányzik. Tehát, hogyha hiányzik, akkor kifejezetten szomorú leszek. De hogy most már háromszor néztem végig itt a közvetlen környezetemet, és nem látom sehol. Mindegy, lehet, hogy egyébként tényleg ez az első alkalom, hogy valami hiányzik a Lego készletemből. Majd erről tájékoztatlak titeket természetesen, hogy köszönöm szépen a klippet, csodálatos. És majd nyilván, hogyha nem lesz meg a fej, akkor kérek pótlást a Legótól természetesen. De hogy itt van egyébként, tehát hogy simán továbbra is tartom, hogy simán elképzelhető, hogy itt van ez a Lego elem valahol az asztal alatt. Vagy megvan a megoldás, nem bontottam ki az összes zacskót, és ide látom, hogy benne van a Venom fej. Tessék, megint igazzá vált a chatnek a szállóigéje, azaz, hogy a streamnek a szállóigéje, nem a Lego hülye, Peti, hanem te vagy hülye. Tessék, itt van újabb bizonyíték, megvan a Venom fej, itt kotoráztam a földön, mint valami csüves, miközben csak át kellett volna néznem az ágyra. Mentségemre legyen mondva, hogy Oberon ott van a kanapén, és rajta feküdt. rajta feküdt a zacskókon, ezért nem vettem észre az utolsó figurát, de hogy megint megtörtént, és megint megtörtént az, hogy elkezdtem arról fantáziálni, hogy a Lego elrontott valamit, de valójában megint csak én voltam figyelmetlen. Ennyi. De tényleg a macska rajta fekszik a zacskókon. Mindig, tudjátok jól, hogy a cica mindig ráfekszik a zacskókra. Mert hogy valamiért szeret a Lego zacskókon pihenni. És most is ott van a kanapén. Nem lehet itt az asztalon, ezért a kanapén van. A zacskókon. Jól van, most már gonoszak vagytok ám. Nem hisztek nekem. Na mindegy, én nagyon örülök, hogy megvan az összes alkatrész. Hát ugye azért ez király. Oberon bosszúja. Egyébként abszolút. Szegényként így talszik. És még álmában is képes volt kicseszni velem. Most megnézem ezt a klippet, mert érzem, hogy ismét egy instant klasszikus született. Vettem egy mély levegőt, és alámerültem. Nem Narniába, hanem Nerniába. Mert hogy Magyarországon nincsen Narnia, Magyarországon Nernia van. Jaj, örülök, hogy ma este is jó hangulatban telik a stream. Na kérem szépen, itt van Venom, megvan a feje, megvannak a csápjai, úgyhogy minden a legnagyobb rendben van. Ja, aztán mondtam Jézus, hogy ez jobb, mint az ás verzió. Erről egy szó nem volt arról, hogy a Nernia jobb lenne, mint az ás verzió. Nem. Csak azt mondom, hogy Magyarországon nem Narnia van, hanem Nernia. Nehogy aztán itt félreértsetek. Már fogadjunk, hogy a kezed az unfollow gombon volt. Na. Én még soha ever nem követtem ki senkit, írja Jézus. Akkor te egy nagyon jó fej vagy, hogyha még soha az életben nem követtél ki semmit. Úristen, Helios! Venom bemegy az étterembe, megtöri a nagy csend. Mi lehet az? Venom, nom, nom. Really? Komolyan? Egy perces néma csend, vagy nem tudom. Ez igazán szörnyű volt. Gratulálok. Nincs itt Dr. Junk Food, és rögtön nem bírtok magatokkal. Tessék, az emlegetett szamár. Itt is van, itt is van. Hogy megy? Kérlek szépen, doktor Dokikám, már a 14-es zacskót rakom a 16-ból. Úgyhogy egész jól megy a dolog. Simán lehet, hogy befejezem este 11-re az egész épületet. Urzu is megérkezett. Szia Urzu, köszi szépen, hogy ma este is benéztél. Egész jól haladok az építéssel, mikor épp nem Heliosnak az irgalmatlanul rossz szóviccein csóválom a fejemet, akkor egészen jól tudok haladni az építéssel. Meg amikor nem felejtem el, hogy nem három zacskó van, hanem négy. És a földön keresem azt, ami ott van a kanapén bezacskózva. Bugabú ismét kiváltotta a hidratálást, úgyhogy egészségetekre. Köszönöm szépen a követést, Official Rengas Hipper. Juhú! Megérkezett Viki, a streamelős, azaz, hogy a Raides csapatával. Szia Viki, nagyon szépen köszönöm a Raidet, és üdvözlök minden új nézőt. Még mindig a hírharsonát építem. Gyakorlatilag most tartok nagyjából a 80%-ánál az építésnek. A 14-es zacskókat építem fel éppen a 16-ból, és konkrétan a 4 emeletes hírharsonának a negyedik emeletét pakolgatom éppen össze, és másfél órája tart a stream, és nagyon úgy néz ki, hogy ma este sikerül befejezni a legnagyobb, valaha készült legnagyobb Lego Marvel készletet. Hey Google, turn on the AC. Kénytelen vagyok megint egy kicsit bekapcsolni a légkondicionálót, mert kezd elképesztően meleg lenni ebben a tetőtéri lakásban. Úgyhogy megkértem szépen Google-t, hogy egy kicsit hűtse le itt a levegőt a szobában. És közben Dévci és tolt rám egy Raidet, egy óriási Raidet 166 nézővel. Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm Dave a Raidet Victoria után, és nagy szeretettel üdvözlök mindenkit itt a csatornán, amin hosszú idő után ismét legós stream van, végre nem Daisy van, hanem Lego, és Legóból is a valaha készült legnagyobb Lego Marvel készletet rakom össze, ami nem más, mint a hírharsona. Immár harmadik napja tart az építés, és elkészült a földszint, az első emelet, a második emelet, és épp a harmadik emeletet építem, és nagyon úgy néz ki, hogy ma este végre sikerül befejezni ezt a hatalmas nagy szettet. Ugye szombaton 4,5 óra hosszán keresztül építettem, tegnap 3 óra hosszán keresztül építettem, és ma is az a terv, hogy 3 óra hosszán keresztül építek, és hogyha minden jól megy, a harmadik óra végére el fog készülni végre ez a hírharsona, ami egyébként 3772 alkatrészből áll, és összesen 25 minifigurát tartalmaz. Úgyhogy nem csak darabszámra beszélünk hatalmas készletről, de egyébként minden egyéb szempontból is egy elképesztően nagy Lego szetről van szó. A végeredmény egyébként 82 cm magas lesz, és 27 cm széles, és 27 cm mély. úgy, hogy tényleg egy egészen hatalmas nagy készletről van szó, és most építem egyébként a negyedik emeletet, és ismét van egy jópofa részlet, ott van egy, hát úgy gondolom, hogy az ott egy légkondicionálónak a szellőző része, és ennek a légkondicionálónak a szellőző részén ott van egy madárfészek egy madárral. Úgyhogy tök menő egyébként, hogy vannak ilyen érdekes részletek a készletnek az oldalán, belül pedig egyébként a Hírharson a főszerkesztőjének az irodája látható, Jonah Jamesonnek az irodája, illetve itt van a titkárnőjének a szobája, a lifttel, amivel föl lehet jönni a negyedik emeletre. És ismét jön egy olyan rész, amire matricát kell ragasztani. És ez nem más, mint egy óriás plakát egyébként. Egy Lego óriás plakát. Amit a készletnek a hátára kell majd felrakni. És egyébként miközben én itt építek, Dr. Junkfood folyamatosan a legalja szóviccekkel szórakoztatja a nagy érdeműt, úgyhogy már csak emiatt is. Emiatt is érdemes egyébként velünk maradni, mert hogyha szeretitek az ordinári rossz szóvicceket, akkor itt gyakorlatilag fél percenként találkozhattok legalább egyel. Valamikor percenként többel is. És ha már egyébként ilyen sokkal itt vagytok most velünk, akkor ne felejtsétek el, hogy van egyébként Discord szerverünk, ahová lehet bátran csatlakozni. Ott is vannak szóviccek, legós content, mindenféle témák, mindenféle kategóriákban, ahol lehet csevegni, úgyhogy mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy a chatben található linken csatlakozzon a Discord szerverünkhöz. És megépítettem egyébként ezt az óriás plakátot, ami tényleg olyan, mint egy óriás plakát, mármint olyan értelemben, hogy ott van rajta a poszter, a felső teteje egy kicsit már le is van ugye így málva, és még arra is jutott energiája a tervezőnek, hogy oda a poszter fölé fölrakjon ilyen lámpákat, amik az esti órákban megvilágítják ezt a posztert. Úgyhogy megint egy olyan részlet, ami egészen élethűen meg van oldva, és ez azt jelenti egyébként, hogy az épületnek, mert hogy ez az épületnek a hátsó része, tehát magának az épületnek a hátsó része is úgy van megcsinálva, hogy nem egy szimpla nagy szürke ablakos tömb, hanem vannak rajta ilyen érdekes részletek, úgyhogy ismét jár a piros pont ennek a Lego Hírharson a tervezőjének, amiért figyelt az ilyen apróságokra. És gyakorlatilag föl is tudom helyezni most már a negyedik, azaz, hogy a negyedik szintet, valójában a harmadik emeletet az épületünk tetejére. Most már vigyáznom kell, hogy be tudjam rendesen pattintani. És a folytatásban meg fogom építeni a negyedik emeletnek a homlokzatát, és hogyha végeztem a homlokzattal, utána jöhet a végső tetőszerkezet, tehát hogy lassan egyébként tényleg végleges formát ölt ez a hírharsona, és most már tényleg akkora, hogy amikor elkészülök vele, akkor túl fog nyúlni a fejemen. Tehát hogy a tetején lesz egy antenna, ami túl fog nyúlni a fejemen, de hogy már most is kifejezetten impresszíven néz ki. Nem tudom, mennyire látjátok, de hogy például a harmadik emelet úgy van megoldva, hogy itt a zöld manó, az konkrétan így kirobban az épületből. Itt, hogyha elforgatom, akkor láthatjátok, hogy elképesztően jó megoldásokkal van tele egyébként ez a készlet. És hogyha valaki kicsit kíváncsi arra, hogy milyen meglepetéseket és extra dolgokat tartogat ez a készlet, annak egyébként azt javaslom, hogy szánja rá az időt, és nézze meg a korábbi két adást, mert a dupla kamerának köszönhetően sikerült a streamek alkalmával megmutatnom minden egyes érdekességet ezzel a készlettel kapcsolatban. Közben Viva the Great, nagyon szépen köszönöm a követést, remélem, hogy jól fogod érezni magadat itt nálunk. Megint egész jól haladok, mert hogy hamarosan be fogom fejezni a 14-es zacskót is. Nyilván a 14-es után következhet a 15-ös, és most van 9:30, szinte biztos, hogy el fogok készülni ezzel a szettel este 11-re. Megépül. Ma még megépül a hírharsona. Hogyha nem is pontosan 11-re, de valószínűleg azt a pici időt még rá fogom szánni, hogyha esetleg a végére belassulnék, tehát hogy az egészen biztos, hogy ma ez a stream már nem fog befejeződni addig, amíg el nem készítem, be nem fejezem a hírharsonát. Közben néha a háttérben hallhatjátok, ahogy Oberon cica néha nem tetszését fejezik ki azért, mert nem jöhet fel ide az asztalra. Aki rendszeresen szokta nézni a streamet, az tudja, hogy Oberon állandó szereplője a közvetítéseknek, de hogy akkora nagy ez a LEGO készlet, és annyira nincs hely az asztalon, hogy most egész egyszerűen bármikor, amikor följön a cica, hogy csatlakozzon hozzám, akkor kénytelen vagyok lerakni, mert különben ős káosz lesz abból, ami a jelenlétét illeti. Tehát, hogy tegnap is felugrott egyszer, akkor rögtön leesett a hírharson a homlokzatának egy része, úgyhogy általában a cica nem szokta bántani a LEGO készleteimet, de ebben az esetben már majdnem katasztrófát okozott a jelenléte tegnap. Úgyhogy rendszeresen figyelek arra, hogy amikor megközelíti az asztalt, akkor azonnal érte nyúlok, és visszarakom a földre. Palatinus Regni, nagyon szépen köszönöm neked is a követést. Émi, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és jó olvasást kívánok ma estére. Oberon nem akar a földön járni. Hát igen, ez egy nem is tudom, nagyon... Nem emlékszem, hogy melyik nagyszerű magyar együttesnek volt ez a száma. És nem is emlékszem, hogy mi az a női név, ami szerepel ebben a dalban, de most így ezt hallom a fejemben. Napóleon Boulevard és Júlia, így van. Júlia nem akar a földön járni. Ezt most nagyon rosszul énekeltem, de hogy valahogy így van. Így van. Tehát, hogy nem véletlenül nem lett belőlem popstar. Nem, hány, mennyi vagy, Doki? 60? 70? A szóvicceid alapján minimum 100. Hú. Voltak egyébként nagyon, nagyon vicces pillanatai már a ma esti streamnek, amikor azt hittem, hogy az egyik LEGO figurának a feje leesett a földre, és alámerültem, hogy megkeressem, és nem kevés keresgélés után kiderült, hogy valójában nem esett a földre semmi, csak elfelejtettem. Elfelejtettem kibontani egy zacskót, és erről egyébként készült egy csodálatos klip is, amit mindenkinek javaslok megtekintésre, hogyha szeretné látni, hogy csinálok hülyét magamból. Köszönöm szépen, Helios, hogy megmutattad a többieknek is a ma este stream csúcspontját, vagy hát mondhatnám azt, hogy a legalját, ahogy alámerülök Narniába az asztal alá. Csodálatos, csodálatos pillanat volt. És természetesen, ahogy mindig most is, hogyha bárkinek van bármilyen kérdése, vagy van esetleg olyan téma, amiről szívesen beszélgetne, akkor a chat nyitva áll mindenki előtt, úgyhogy nyugodtan, nyugodtan lehet csatlakozni, és beszélgetni mindenféle dolgokról. Ne hagyjátok, hogy csak Dr. Junkfoodnak a borzalmas szóvicceiből álljon a chat. Urzu, igen, Narnia, mert hogy Magyarországon nem Narnia van, hanem Magyarországon Narnia van. Jaj, nem, Doki, vicceltem, egyáltalán, természetesen egyáltalán nem zavar, hogyha ontod magadból a szóvicceket, nehogy ez legyen a gátja annak, hogy abba hagyod. Tudod jól, hogy mindannyian szó szerint imádjuk a borzalmas szóvicceidet. Igen, Urzu, nem értetted félre. Nem dőlünk fel. 8-szor kell megépítenem ugyanazt az ablakos részt, úgyhogy most ezen foglalatoskodom. Nem annyira izgalmas, lássuk be, mikor 8-szor kell megépíteni ugyanazt. Viszont ebben a készletben most lesz azt hiszem utoljára, hogy egymás után ennyiszer kell megépíteni ugyanazt a részletet. Mi volt az a hang, amit kiadtál? Hát, őszintén szóval nem emlékszem már pontosan, de azt gondolom, hogy ilyen hangja lehet annak, mikor bárki lemerül Narniába. Ilyen furcsa, kicsit fuldokló, kicsit magas hang, hogy így érzed, hogy a vesztedbe merülsz alá. Jézus Úristen, olyan sok az ablakelem, hogyha mindent egymásra tennéd, kijönne belőle egy ablakzsiráf. Egyszerűen nem értem, hogy honnan jön. Honnan tud belőled kiszakadni ennyi hülyeség, Doki? Jaj. Na. Nem sokára elkészülök. Elkészülök a negyedik szintnek a homlokzatával. Azt felpattintom, és hogyha az fent van, akkor nekiállhatok végre a tetőszerkezetnek. Ablakok, mondjátok el nekem. Hát ennél több sajnos most nem jutott eszembe, pedig erre a Republic tévára biztos, hogy egészen legendás nótát lehetett volna felfúzni. Ó, Villan kérdezi, hogy szia Peti, nem tudom, volt-e már téma, mennyire ideillő, de hát ha érdekes, mit vársz az idei E3-tól, van-e vágyott vár cím? Hát, Természetesen a téma abszolút ideillik, videójátékokról mindannyian nagyon-nagyon szívesen szoktunk cseverészni, és igazából én az idei E3-tól egyetlen játéknak a bejelentését várom igazán, méghozzá az Insomniac Games által fejlesztett Pókember második részére vágyom nagyon, hogy arról kapjunk minimális információkat, meg esetleg egy korai játékmenet videót, tehát hogy nincsenek különösebben nagy igényeim idén az E3-mal kapcsolatban. Azt szeretném, hogyha valamit látnánk a Pókember 2-ből, amire azt gondolom egyébként, hogy van némi esély, hiszen a héten megjelenik az Insomniac Games-nek az új játéka, a Ratchet & Clank, és innentől fogva gyakorlatilag úgy gondolom, hogy nincs más dolguk, mint hogy nekiálljanak a Pókember 2 készítésének, és én egyébként azt gondolom, hogy valószínűleg már az a játék fejlesztési fázisban van, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy az Insomniaknál már a fejlesztő csapatnak egy része az biztos, hogy a Pókember 2-n dolgozik. És Doki írja közben a chatben, hogy szerintem a Pókember 2 maximum trailert fog kapni, God of War és GT 7 gameplay lehetséges, plusz király lenne egy új IP-hez, ha már Sony. És egyébként igen, simán elképzelhető, hogy játékmenetet nem fogunk látni, de hogy én már egy előzetessel én már egy előzetessel is rendkívül boldog lennék, tehát hogy nagyon bízom benne, hogy valamit kapni fogunk a Pókember 2-ből. Tehát hogy tényleg azt gondolom, hogy szerintem, én úgy vélem, hogy a Ratchetnek a befejezésével már csak az Insomniac Gamesnek egy része foglalkozik, és szerintem az egész fejlesztő csapatnak már szerintem van egy olyan része, akik már elkezdtek dolgozni a második részen. És Gemma kérdezi, hogy a Sony megint nem lesz jelen az E3-on. Így van, a Sony nem lesz jelen az E3-on, de szerintem megint tartanak majd egy eseményt. Mindenképpen, tehát szerintem biztos, hogy tartanak majd egy eseményt az E3 előtt, vagy az E3 után, ahol szépen megmutatják a saját portékáikat. Tehát, hogy biztos, hogy az E3 előtt után valamit villantani fog a Sony, az 100%. No! Kibontottam a 15-ös zacskókat, úgyhogy tényleg most már itt vagyunk a finisében a LEGO hírharsonának. És a 15-ös zacskókban egyébként két exkluzív figura is helyet kapott. Az egyik Firestar, aki egy mutáns egyébként. És ugye Firestarról azt kell tudni, hogy... Szóval... Firestarról azt kell tudni, hogy régebben ugye volt egy olyan animációs sorozat, hogy Spider-Man and his super friends, vagy valami ilyesmi, és abban a animációs sorozatban Pókember mellett mindig szerepelt két másik karakter, az egyik Firestar volt, a másik pedig Jégember. És igazából egy egészen picit csalódott vagyok, hogy a két karakter közül, tehát a két karakter közül Jégember nem kapott helyet ebben a csomagban. Mert hogy az is egy ilyen egyfajta easter egg lett volna, egy visszautalás az animációs sorozatra, és itt látjátok egyébként Firestar figuráját, és róla egyébként azt kell tudni, hogy ő abszolút exkluzív figura, tehát hogy korábban egyetlen más LEGO Marvel setben sem kapott helyet. És a második exkluzív figura pedig, aki ebben a zacskóban kapott helyet, az nem más, mint Penge, akivel ugye még a 2000-es évek elején a főszereplésével három film is készült, még mielőtt ez az egész Marvel filmes univerzum dolog, meg úgy általában a szuperhős filmek így berobbantak volna igazán a köztudatba, már akkor készült Penge, és szintén Szintén egy olyan minifiguráról beszélünk, Pengéről, aki korábban semmilyen LEGO szedben nem szerepelt, tehát hogyha valaki szeretne egy ilyen figurát, az elsősorban úgy juthat hozzá, hogyha megvásárolja ezt a hírharsona készletet. És ezzel kapcsolatos információ ugye, hogy tudjuk már azt is, hogy a Marvelnél ugye készül a következő Penge film, ami szerintem valamikor 2024-ben kerülhet majd a mozikba, és az Oscar-díjas Marshala Ali fogja benne alakítani Pengét, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Marvel mit fog kihozni ebből a karakterből. Mert egyébként szerintem alapvetően legalábbis, tehát hogy az első Penge film és a második Penge film szerintem teljesen rendben voltak. A harmadik, amiben Ryan Reynolds is szerepelt, az szerintem már nem sikerült túl jól, de az első és a második szerintem teljesen rendben voltak, főleg, hogyha azt nézzük, hogy a 2000-es évek elején készültek. Nem tudom, én igazából én bármit kinézek a Marshala Aliból, hiszen szerepelt ő már Marvel sorozatban, ugye ő a Luke Cage című Netflixes Marvel sorozatban játszott ugye gyakorlatilag negatív karaktert. Egyébként ez egyben utalás arra is, hogy jó eséllyel a Netflixes Marvel karakterek soha nem fognak feltűnni egyébként a Marvel filmes univerzumában. Tehát, hogy én igazából annak ellenére, tehát, hogy igen, ő egy Oscar-díjas színész, meg hogy az elmúlt években tényleg ilyen komolyabb munkái voltak, de hogy én simán el tudom képzelni, hogy így egy akcióorientált filmnek lesz ő a főszereplője. Ugye ez már a tető, ami épül a kezeim alatt, és természetesen erre a tetőre fel fog kerülni egy ikonikus New Yorki látképelem, méghozzá egy víztározó. És amikor voltam New Yorkban, akkor kifejezetten figyeltem, hogy egyébként, hogy vannak-e a városban valóban vannak-e a városban tényleg még mindig a felhőkarcoló tetején ilyen víztárolók, víztornyok, és még mindig vannak. Tehát, hogy amikor fölmentünk a Rocknak a tetejére, a Rockefeller épületnek, akkor onnan lenézve tök jól lehetett látni, hogy New Yorkban a tetőkön még egy csomó helyen van ez az ikonikus víztároló épület, ami mármint hogy szerkezet, ami gyakorlatilag minden képregényben, meg mindenhol felszokott egyébként bukkanni. Jaj, közben el ne felejtsem, hogy valaki kiváltotta a hidratálást, úgyhogy ismételten egészségetekre. El is fogyott a vizem, úgyhogy lehet, hogy ki kell ugranom egy picit visszatölteni. hol bujkál az elem, amire szükségem van. Hello, ja, meg. Közben Lulika kérdezi, hogy lehet picit off topic, de valaki nem tudja, mikor jelent meg a Gyűrűk Ura sorozat. Ugye igen, az Amazon Prime-ra érkezik majd ugye új Gyűrűk Ura sorozat, de hogy én, lehet, hogy tévedek, de emlékeim szerint azt a sorozatot még talán el sem kezdték forgatni. Tehát én úgy gondolom, hogy... Hogy 2023-nál hamarabb nem nagyon lesz, nem nagyon fogjuk látni azt a Gyűrűk Ura sorozatot, de hogyha tévedek, akkor valaki cáfoljon meg frissebb információval, de hogy én úgy emlékszem, na, közben Jézus írja, hogy már forog, akkor lehet, hogy 2022-ben már látunk belőle valamit. De hogy hivatalos bejelentés és premier dátum meg ilyesmi még biztos, hogy nincs a sorozattal kapcsolatban. Arról valószínűleg már mindannyian tudnánk, mert minden újság megírta volna. Hát igen, egyébként a koronavírus egy rengeteg sorozat, film, meg minden egyéb forgatásának tett oda. Tehát hogy például a Mission Impossible 7. része is, ugye pont a napokban állították le a forgatást, mert hogy megint valaki elkapta a Covidot és fertőzött lett. Úgyhogy ott is lehet még számolni csúszással. Közben Lulika írja, hogy várja, hogy mi lesz az új Gyűrűk Ura sorozatból, mert elvileg nagyon sok pénzt fektettek bele. Igen, én is valamilyen ilyen 200 millió dolláros büdzséről hallottam. És igen, Bugabu, a Prime Videón van fönn az Invincible című animációs sorozat, ami ugye Robert Kirkmannek a hasonló című képregényén alapul. És hogyha valaki esetleg még nem látta az Invincible-t, annak melegen ajánlom, mert egy kifejezetten jó felnőtt animációs sorozatról van szó, úgyhogy szerintem már csak amiatt is érdemes egyébként beregisztrálni az Amazon Prime-ra. Azt nem tudom egyébként, hogy most még tart-e az Amazon Prime-nak az akciója. Amikor én előfizettem 2,5 hónappal ezelőtt, akkor volt egy olyan akció, hogy az első 3 hónap mindössze 900 forint havonta, és hát 900 forintot abszolút megér az Amazon Prime. Egyrészt ugye fönn van az Invincible, de mellette van még számos tök király sorozat. Én például mióta előfizettem, újra néztem az Office-t, úgyhogy érdemes lehet regisztrálni, mert írja Bugabú, hogy még mindig tart a 900 forintos akció. Tehát, hogy 900 forint, havi 900 forintért rengeteg jó minőségű film és sorozat streamelhető, és rengeteg tartalomhoz van már egyébként magyar felirat, és hogyha nem csalnak az információim, akkor hamarosan elkezdenek szállingózni talán a szinkronok is. Tehát, hogyha valaki esetleg nincsen akkora hatalmas nagy barátságban az angol nyelvvel, annak is megérheti beregisztrálni az Amazon Prime-ra. Na, közben Jézus írja, hogy szinkron például már van a The Boys című sorozaton, ami szintén egy olyan széria, legalábbis az első évadja, amit érdemes megnézni. Én a Boysnak az első évadját szerettem nagyon, elkezdtem nézni a másodikat, és az valahogy, hát engem nem kapott el, nem ragadott magával, úgyhogy be sem fejeztem, de tervezem egyébként, hogy valamikor a jövőben teszek még egy próbát a második évaddal, mert lehet, hogy valójában nem a sorozattal volt probléma, hanem velem. Tehát, hogy szokott fordulni egy csomószor, hogy így nem vagyok hangulatban egy adott sorozathoz, és akkor abba hagyom, várok néhány hónapot, és újra kezdem, és akkor az, ami korábban nem tetszett, azután a tökre leköt, Úgyhogy biztos, hogy adok még egy esélyt a The Boys második évadának, azt tuti. Megint egy olyan rész van, amikor konkrétan 16-szor kell megcsinálnom ugyanazt, a tetőnek a kicsi apró részleteit, de igyekszem haladni, hogy teljes, most már tényleg szerintem egyetlen órácska kérdése, és teljes pompájában fog állni itt ez a hírharsona. Jaja, Jenma írja egyébként a chatben, hogy pont ma raktak ki egy Jensen Ackles-os képet a Twitterre arról, hogyan fog kinézni Soldier Boyként a harmadik évadban. Így van, ugye, ha emlékeim nem csalnak, akkor ugye idén ősszel már felkerül majd az Amazon Prime-ra a The Boys harmadik évada. Úgyhogy idén megkapjuk a folytatást abból is. Hey Google, turn on the AC. Megint bekapcsolom egy picit a légkondicionálót, mert felszaladt 27 fokra a hőmérséklet itt a lakásban. Ugye, aki esetleg nem tudná, ez egy tetőtéri lakás, aminek ráadásul nem lapos a teteje, hanem rendes tetőszerkezet van, úgyhogy irtózatosan gyorsan nyáron, irtózatosan gyorsan fel tud melekedni egyébként ez az aprócska lakás, és hiába nem volt ma egyébként ilyen elképesztő hőség, miközben itt ülök, így szépen érzem, hogy borzasztóan meleg van, úgyhogy néha kénytelen vagyok stream közben egy picit bekapcsolni a légkondicionálót. Igen, tetőfokára hágott a hangulat, abszolút. Úgyhogy, ezt már tegnap is mondtam, de Isten áldja a Google Home-ot, hogy egyetlen hangparancsal el tudom indítani a légkondicionálót. És vettem egyébként hozzá egy ilyen kütyüt, és be van állítva, hogyha lehűti a lakást egyébként 25 fokra, akkor automatikusan ki is kapcsol a rendszer, tehát hogy egész jól sikerült már kiépítenem ilyen félautomatizált rendszert itt a lakásban. Úgy működik egyébként a dolog, hogyha 28 fokra emelkedik a hőmérséklet a lakásban, akkor automatikusan bekapcsol a légkondicionáló, aztán amikor sikerül lehűteni a levegőt, akkor pedig automatikusan kikapcsol. És egyébként hál' Istennek távolról is vezérelhető. Legónak nem árt a nagy hő, főleg a matricákra gondolok. Vannak olyan régebbi LEGO készleteim, amiknél így felsejlettek a matricák, de az utóbbi időben nem találkoztam olyan szettel, aminél gondot okozna a hő. Tehát, hogy az én tapasztalatom szerint az utóbbi időben olyan matricák kerülnek a legókra, amik azt is simán kibírják, hogyha eláztatom őket egy picit mondjuk, amikor ugye egy csomószor úgy szoktam takarítani a nagyobb legókat, hogy berakom őket a kádba, és a zuhanyrózsa vízsugarával lemosom róluk a port, és elő szokott fordulni, hogy olyan legószetteket is lemosok, amin van matrica, és ezek a matricák egyébként én tapasztalatom szerint bírják a vizet is. De például van Millennium Falconom, amit még így a 2010-es évek elején vettem, és arra kerültek egyébként olyan levonók, amik azt hiszem ilyen egy év után így elkezdtek felpöndörödni. Úgyhogy, de szerintem már nem azt a változatot használja a Lego, mint a 2010-es évek elején. Szerintem azóta változtattak. Nem voltam egyébként soha ilyen ürületesen nagy híve a légkondinak, tehát hogy volt ez két albérlettel ezelőtt is, és mindig meleg volt a lakásban, ahol laktam nyáron, de hogy itt ebben a lakásban, hogyha odakint mondjuk ilyen 32 fok van, ami azért nyáron bőven előfordul, vagy felszökik 35-re, 37-re is, akkor simán előfordul, hogy ez a lakás így felmelegszik akár 40 fokra is, és hát hogy 40 fokban egyszerűen képtelenség létezni, és éjszakára sem hűlik le. Tehát, hogy mondjuk ilyen 26-27 fokban aludni, az konkrétan a saját ellened, tehát hogy az egy bűncselekmény saját magaddal szemben, úgyhogy tényleg ebben a lakásban itt, nyáron, légkondi nélkül igazából konkrétan nem lehetne megmaradni. És egyébként nyilván ez nem csak ezzel a lakással van így, hanem egyre több lakással van egyébként így. Tehát, hogy azért a remek klímaváltozásnak azért van egy ilyen belejárója is, hogy amíg nálunk nagyon sokáig nem volt bevett az, hogy légkondik vannak, ahhoz képest az utóbbi években mindenhol gomba módjára kezdtek elterjedni a légkondicionálók, mert egész egyszerűen ez már nem csak úri-múri, hanem tényleg szükség van rá ahhoz, hogy ne érezd egy kazánnak a saját életteredet. Matricák következnek. Igen, egyébként, tehát hogy Helios írja, hogy gondolj bele, 50-60 év múlva az arab országokban élet-halál kérdése lehet egy elromlott klíma. Egyébként ez egyébként teljesen reális, és én attól tartok, hogy erre egyébként nem kell 50-60 évet várni. Tehát, hogy szerintem Indiában, meg tényleg az arab országokban már 20 év múlva is elképesztően nagy problémákat okozhat majd a nyári hőség. Tehát, hogy az 50-60 év, az szerintem egy ilyen elképesztően optimista becslés. Na, elkészült egyébként a víztorony, és erre is kerültek matricák, és egyébként alapvetően tök jól ki van dolgozva ez a része is a szetnek. Tehát, hogy korábban raktam már én össze Lego víztornyot, de az nem volt ennyire frankon kidolgozva. A Doctor Strange-es nagyháznak a tetején is van egy víztorony, de hogy az meg sem közelíti ezt. Tehát, hogy hál' Istennek ezt is sikerült úgy megoldani, hogy hogy kifejezetten jól mutasson. Így néz ki egyébként jelenleg a tetőszerkezet, és ezt fogom még egy picit felpimpelni a következő percekben. Épüljél, tehát hogy konkrétan mivel egy New Yorki szerkesztőségről van szó, ezért például épül rá egy kifejezetten nagy rádiótorony, amitől még inkább New Yorki felhőkarcolónak fog tűnni ez a szett. Urzu írja közben, hogy az elmúlt 10 évben olyan forróak a nyarak, hogy az erkélyen nálunk nem lehet negyed óránál többet kint maradni, és a mosott ruha is fél óra alatt csontra szárad. Igen, tehát én ugye most már idén lesz az, hogy a 40. életévemet elkezdem, és így 40 év távlatából egészen döbbenetes tapasztalni, hogy mekkora változáson ment át az időjárásunk tényleg három évtized alatt. Tehát, hogy én még emlékszem azokra a telekre, amikor tényleg akkora hó esett, hogy nem tudtunk óvodába menni. Meg otthon maradtunk, meg hogy akkora ilyen hófúvások voltak a lakótelepen, ahol laktunk, hogy konkrétan ilyen hát nem túlzok, ilyen hóiglókat lehetett építeni a buckákból. És tényleg, tehát hogy hetekig megmaradt a hó. És most meg gyakorlatilag, hogyha esik is hó, akkor gyakorlatilag egy napig sem marad meg. De olyan, hogy hosszú ideig egy városban hótakaró legyen, az manapság már elképzelhetetlen. És hát ennél már csak, tehát hogy ennél, tehát jobb nem lesz a dolog, hanem folyamatosan egyre rosszabb lesz. Egyre extrémebb lesz az időjárás. Ugye gyakorlatilag tavasz már nincsen, tehát hogy idén sem volt tavaszunk, tehát hogy a klasszikus értelembe vett tavaszt, azt nem tapasztaltuk meg idén nyáron. Ugye a telek is egyre furcsábbak, a nyarak azok ugye egyre durvábbak. Úgyhogy nem túl rózsásak egyébként a kilátásaink, és én azt gondolom egyébként, hogy az országok, meg az országok vezetői, meg egyébként is úgy a társadalom még mindig nem foglalkozik ezzel a kérdéssel eleget. És valószínűleg tényleg az lesz, hogy akkor fognak ezzel majd komolyabban foglalkozni, meg megpróbálni tenni valamit, amikor már nagyon késő lesz. Sikerült ezzel a témával belőnünk a hangulatot. De hát az igazság, hogy néha azért muszáj beszélni erről, mert hogy ezek lesznek a mindennapjaink a jövőben sajnos. Az egyre extrémebb időjárás. Mosré, szia, köszi szépen, hogy megint benéztél hozzánk. Képzeld el, hogy eszméletlenül jól haladok az építéssel. Szerintem 11-re be fogjuk fejezni a hírharsonát. Gyakorlatilag most rakom össze a 15-ös zacskónak a végét. És a helye is megvan már egyébként, tehát hogy ugye beszélgettünk róla, hogy az elmúlt két hétben eladtam különböző LEGO készleteket, és direkt úgy adtam el LEGO készleteket, hogy legyen majd a helye a lakásban ennek a kifejezetten nagy LEGO készletnek, és most egyébként ezt építettem meg, tehát hogy Firestar ugye egy olyan mutáns, aki képes repülni, és egy ilyen lángcsóvát húz maga után, és ez konkrétan megépíthető itt a LEGO készletben, és konkrétan föl lehet őt így rakni a levegőbe. És így be lehet állítani, hogy ott legyen az épületnek a tetején, mint hogyha épp ott repülne el. Tehát, hogy ez is kifejezetten parádés megoldás, szerintem eszméletlenül jól néz ki. És ezzel megvan egyébként a 15-ös zacskó is, és most következik, lényegében elérkeztünk a hírharsona építésének a legvégéhez, ugyanis most még felrakom a tetőt a negyedik emeletre, így, még ezt is ide raktam, elkészül. Tehát, hogy felrakom a tetőt ide, és konkrétan akkora nagy ez a LEGO set, hogy már kilóg a képből. Tehát, hogy igazából nem is tudom megmutatni már a teljes LEGO készletet egyben, fel kell állnom, hogy be tudjam pattintani, mert hogy akkora hatalmas nagy. Tehát, hogy ez itt konkrétan, tehát hogy ez itt majdnem 1 méter magas, 82 cm magas ez az épület, és most remélem, hogy nem fogom összetörni, de megpróbálom egy kicsit lejjebb rakni, hogy lássátok, hogy egyébként a tetejétől számítva még ekkora nagy ez a készlet. Tehát, hogy elképesztő. Tehát, hogy elértem a maximum magasságot, és már csak egyetlen feladat van hátra, konkrétan meg kell építenem a daily, a hírharsona feliratot, a daily bugle feliratot, és hogyha ez megvan, akkor konkrétan elkészültünk a LEGO hírharsonával. Igazából a minifigurákat így rá van bízva az emberre, hogy hova helyezi el őket az ember. Tehát, hogy ugye a zöld manónak van megadva a helye, a Firestarnak van megadva a helye ugye az épületnek a tetején, de egyébként, hogy pontosan hova rakod a többi minifigurát, az abszolút rád van bízva. Tehát, hogy most fogom összerakni egyébként az utolsó zacskókból a pókember figurát, ami a készlethez tartozik. Tehát, hogy most következik ő, és még őt is föl lehet egyébként helyezni az épületre, meg Dr. Octopust is fel lehet helyezni az épületre, de az összes többi figuránál így tökre rád van bízva, hogy hova rakod őket. Például a szerkesztőségnek a tagjait be lehet pakolni a szerkesztőségbe, Bettyt be lehet rakni az irodába, a Jamesont be lehet rakni a főszerkesztő irodába, tehát hogy gyakorlatilag helye van mindenkinek. Itt van egyébként a készletnek a pókember figurája, akinek az egyik különlegesség egyébként az, hogy még a figurának a karja is meg van festve, de valójában ez nem számít. Tehát, hogy ez a pókember figura nem számít exkluzív figurának, mert hogy ilyen pókemberrel találkozhattunk már más szettekben is. Igen, most az irodában ülő Spider-Man easter egget mutattam, ugye tegnap tartottunk ott az építésnél, majd valószínűleg rakok föl képeket a Discordra, de egyébként megmutatom, tehát hogy itt van az az iroda, sajnos megpróbálom közelebb csúlni a kamerához, tehát hogy itt van az az iroda, amiben konkrétan az a híres pókemberes mém van megépítve Legóból, amikor pókember ül egy szobában egy asztalnál, amin van egy telefon, és a háttérben ott van egy fénykép róla a falon. Na ezt a mémet konkrétan beletervezte ebbe a készletbe a Legónak a dizájnere. Itt a második emeleten az az iroda, az konkrétan ez a mém Legó formában. És hát ez az egyik kedvenc részem természetesen ebben az épületben. Tehát, hogy az, hogy ez belekerülhetett ebbe a szedbe, szerintem az önmagában egy csodálatos dolog. És hogyha már leszettem, akkor megmutatom nektek közelebbről, hogy ugye így néz ki a második emeletnek a homlokzata, és úgy van megoldva, hogy konkrétan úgy lehet megépíteni a homlokzatot, mint hogyha a zöld manó éppen kirobbanna az épületből a légdeszkájával. Tehát, hogy vannak egészen parádés megoldások ebben a LEGO készletben. Tehát, hogy nem csak nagy, nem csak hatalmas, és nem csak sok minifigura van hozzá, de egészen zseniálisan ötletes megoldásokat zsúfolt bele a dizájnere. És mielőtt nekiállok a felirat megépítésének, még elkészül az utolsó minifigura, aki nem más, mint Dr. Octopus. És ez a Dr. Octopus olyan szempontból különleges, hogy újfajta csápokat terveztek neki, amit összerakni, hát hogy mondjam, egy kicsit macerás, de annyi baj legyen. Ja, igen, és ígértem, hogy majd beszélek a tökéletes pókember sztoriról, amit jelenleg egyébként lehet olvasni a Kingpin kiadó által kiadott hihetetlen pókember képregényekben. Az egy nagyon érdekes történetvonal, amiben konkrétan az történik, hogy Dr. Octopus átplantálja a tudatát Peter Parker testébe, Peter Parkernek a tudatát pedig átrakja a saját haldokló testébe, és konkrétan átveszi az uralmat pókember teste felett, Petert hagyja meghalni a Dr. Octopus testben, és másfél éven keresztül ment úgy a pókember a Superior Spider-Man című képregényben, ahol konkrétan Dr. Octopus volt a pókember. És szerintem ez a sztori az elmúlt 20 évnek az egyik legjobb pókember története, ami hál' Istennek már olvasható magyarul is, úgyhogy ha valakinek esetleg kimaradt ez a sztori, akkor csak azt tudom javasolni, hogy pótolja be a Kingpin kiadónál, vagy a Kingpin kiadónak a képregényboltjában. Egyébként megvásárolhatók a kapcsolódó képregényfüzetek, és tényleg, hogyha valaki tényleg akar olvasni egy izgalmas, és a maga nevében akár egyedülállónak is nevezhető pókember sztorit, annak a tökéletes pókember sztorit, ami a Superior Spider-Man-nek a magyarítása, azt melegen ajánlom. Akárhányszor feljönnek a képregények, mindig eszembe jut, hogy be kéne szerezni a Sandman-t valahonnan magyarul, és hát ugye ezzel az a baj, hogy legjobb tudomásom szerint a Sandman-t azt ugye már csak használtan lehet, mármint hogy tehát hogy a másodlagos piacon lehet megvenni itthon. Úgyhogy az nem egyszerű feladat valóban. Abikának közben nem tetszik a háttérben, hogy megint nem vele foglalkozom. Meg valószínűleg azt se bánná, hogyha megint adnék neki enni. Valószínűleg egyébként. Tehát este mindig szoktam neki adni egy májkrém galacsint, mert hogy abba szoktam berejteni a gyógyszerét, mert minden reggel és minden este gyógyszert kell neki adni, és ilyenkor szerintem már azért nyivákol, mert szeretné megkapni az esti májkrém adagját, amiben ugye bele van rakva egy negyed adagnyi gyógyszer, amivel a pajzsmirigy túltengését tartjuk kordában. Hú, ez is pepecserős feladat összerakni ezt a kar rendszert oktopusznak a hátára. Még kétszer végig kell csinálnom ezt. Na még egyszer. Fú. Na még egyszer. Kettő. Ilyen 14 darab kicsi alkatrészből kell összerakni oktopusznak a csápjait. Minden egyes csáp, nem is 14, hanem összesen 16. 16 apró alkatrészből áll mind a négy csáp. De egyébként tökéletes megoldás, mármint a korábbiakhoz képest. Sose bánom, hogyha van valami újdonság, mert hogy Dr. Octopus figurája ilyen elképesztően sok Lego setben volt már megtalálható az elmúlt években, és tök jó, hogyha egy designer foglalkozik azzal, hogyha már megint bekerül ugyanaz a figura, amivel már találkoztunk egy csomószor korábban, akkor legalább legyen rajta valami újdonság, ami valami újat mutat a korábbi verziókhoz képest. És ebben az esetben ez az új dolog, ez konkrétan ez az egészen egyedi csáposdi, amit így lehet állítgatni is egyébként, tehát tök flexibilis, és így néz ki. Így néz ki az új Dr. Octopus egyébként. Na, és most jön az utolsó etap egyike. A hírhalsona felirat az épület tetejére. Na, akkor ezt most innen levesszük. Igen, visszarakom ide, így legalább tíz. Ti is láthatjátok, hogy mi történik. Abból a sok pókember színű kockából mi lesz? Ebből a sok pókember színű kockából fog megépülni a hírharsona felirat. Tehát, hogy ide a víztorony elé, konkrétan ide ki fogjuk írni Lego elemekből, hogy Daily Bugle. Úgyhogy elképesztően jól fog kinézni egyébként. Tehát, hogy piros lesz a felirat. És szerintem zseniálisan jól fog kinézni, mikor felpakolom. Ja, és nem csak a feliratot fogjuk egyébként megépíteni, de hogy megépítünk még egy pókmobilt is ebben a készletben. Tehát, hogy miután megépítettük a feliratot, még megépítünk egy pókmobilt. És tudom, hogy nagyon hülyén hangzik, hogy pókmobil, de hogy tényleg konkrétan volt még egy olyan sztori, azt hiszem a 70-es években talán, vagy lehet, hogy a 60-as években, nem tudom, de hogy konkrétan pókembernek volt egy ilyen bugja. És azt is meg fogjuk építeni a mai szedben. És ugye az a pókmobil, az képes volt arra, hogy fölmenjen a falra. Közben Raven írja, hogy durva mik vannak, nekem volt régen két marék legóm, azzal el voltam évekig, nem nagyon volt kreativitás határok nélkül, mert volt azért limit így. És egyébként igen, tehát hogy egészen durva néha belegondolni, hogy hová jutott a legó egyébként. Tehát, hogy néhány év alatt, vagy évtizedek alatt, tehát, hogy amikor én gyerek voltam, ilyen hatalmas nagy készletek, mint amit például most rakok össze, ilyeneknek hírehamva sem volt. Tehát, hogy akkor is voltak nagyobb LEGO szettek, de hogy ekkora nagy hatalmasak, mint ez, amit most rakok össze, na ilyenekre nem nagyon volt példa. Ebben a szedben amúgy van valami alternatív ötlet, amit ki lehet ebből hozni. Hát egyébként szerintem ez ugye, ne felejtsük el, hogy konkrétan 30, tehát hogy 3772, csak kinyögtem, 3772 alkatrészből áll ez a készlet, ami azt jelenti, hogy szerintem ebből ennyi alkatrészből többféle hírharsona verziót is össze lehet építeni. Tehát, hogy ennyi alkatrészből azért már elég ügyesen lehet kreatívkodni. Tehát, hogy nem lepődnék meg, hogyha az elkövetkezendő hónapokban mindenféle különböző variációk megjelennének átépített hírharsonákból. Nyilván alapvetően olyan alkatrészek vannak benne, amiből épületet lehet építeni, tehát hogy ezekből az alkatrészekből biztos, hogy elsősorban egy másik fajta épületet lehet építeni, viszont tényleg annyi elemet kapsz ebben a csomagban, hogy abból azért jó ideig el lehet kreatívkodni szerintem. Közben Robin kérdezte, hogy az lenne a kérdésem, hogy a Bosszúállók utolsó két filmjében melyik karakter tetszett a Fekete Rendből, Thanos csatlósaira gondolok, és nekem Proxima Midnight volt a kedvencem a Thanos csatlósai közül. Na ezzel ne is vicceljünk egyébként, hogy leesik, és el lehet játszani a meteor sújtott a New Yorktól, tehát hogy ne kísértsük az ördögöt, gyerekek, ne, léci, ne. Azt hiányzik még, hogy ez a szett egyszer lezúgja valahonnan. Tehát hogy nekem már az is őrületes sok volt, amikor újra kellett építenem a hátam mögött lévő csillagrombolót, mert egyszer összetörtem. Tehát, hogy annak a csillagrombolónak a megépítése az első körben 14 órát vett ugye igénybe, és másodszorra már volt akkora rutinom, hogy másodszorra már megépítettem mindössze 8 óra alatt. De lehet, hogy egyébként inkább széttörtem, nem összetörtem. Az a lényeg, hogy széthullott darabjaira. Tehát, hogy igen, tehát hogy az volt ott a lényeg, hogy az a csillagromboló az úgy széthullott, mint hogyha részt vett volna a Jakui csatában. Mi történt a csillagrombolóval? Hát konkrétan egyébként nem Skywalker, nem járt erre egyetlen Skywalker sem, hanem le akartam takarítani, felemeltem, mármint hogy nem is a csillagrombolót akartam letakarítani, hanem az alatta lévő dohányzóasztalt, felemeltem a dohányzóasztalról, le akartam rakni a földre, viszont rosszul érkezett meg a földre, és ugye erről a csillagrombolóról tudni kell, hogy úgy van megépítve, hogy van neki egy gerince, és a gerincen rajta van a talp, és tehát, hogy egybe van építve a talpa az egész járművel. És amikor leraktam a földre, akkor kibicsaklott a talpa, viszont annyira nehéz, hogy félkézzel nem tudtam megtartani, hogy visszaállítsam a talpát, úgyhogy kiesett a kezemből, és így konkrétan leesett a földre, és a saját súlya alatt így a darabjaira tört. Úgyhogy akkor káromkodtam, mint egy kocsis, aztán vettem egy mély levegőt, és elkezdtem újra megépíteni. És arra konkrétan ráment egy teljes szombatom, mert hogy konkrétan 8 óra hosszán keresztül építettem újra meg a csillagrombolót, mert egyszerűen nem tudtam elviselni, hogy itt van a földön darabokban. Az nem volt egy annyira vidám délután, azt kell, hogy mondjam. Na hát ez. Hát ez zseniális. Mindjárt mutatom nektek, megépítettem a feliratot. És hát komolyan, tehát hogy itt van, itt látszik a felirat, amit felrakok az épületnek a tetejére. És már eleve az, hogy Lego elemekből ilyen szépen ki lehetett rakni a betűket, az csodálatos. De nézzétek meg, hogy ott van egy harsona, megépítve Legóból, ott van a logó a közepén, hát mennyire elbaszottul zseniális már ez így, de komolyan, hát csodálatos, fantasztikus. És nyilván nem látja sajnos, tehát tényleg alig fér be a videóba, de hogy így néz ki, amikor felrakom a feliratot a tetőre. Tehát, hogy egyszerűen döbbenetesen jó, jól néz ki. Egyszerűen nem talál. Jaj! Leesett a madár. Kiesett a madár a fészekből. Hopp. Na. Most már egy kicsit koordináltabban kell mozognom, nehogy itt a végén tegyem tönkre ezt a csodálatos épületet. Na! Kezdődik! Így. Na! Picit még hátrébb húzom, még egy picit, hogy lássátok, és ott van rajta fent a felirat, és hát szerintem ez így zseniálisan jól néz ki. Zseniálisan jól néz ki. Bárcsak beleférne a képbe az egész, de hogy most már nem fogok, hát na jó, tehát hogy egy picit lejjebb engedem, és akkor lehet, hogy ebből egy rendkívül nézett klip lesz, hogyha eldobom, de hogy így néz ki a teteje, hogyha rajta van a felirat. Hát, és várjatok, még nem fejeztem be teljesen, még nincsen teljesen kész a Lego, mert hogy az épület készen van, felraktam a tetejére és a feliratot, de most még gyorsan megépítem a pókmobilt. jöhet a pókmobil. Ez már tényleg az utolsó simítások, gyakorlatilag egy ilyen 30 darab alkatrész lehet még előttem az asztalon, úgyhogy ez pillanatok alatt meg lesz. A jó öreg pókmobil. És a pókmobilra még föl kell rakni egy matricát. Sőt, nem is egy matricát kell rá felrakni, hanem hármat. Az utolsó három matrica a pókmobilra fog felkerülni. Jó. Jaj, és van, nagyszerű, most jöttem rá, hogy a pókmobil, ugye említettem, hogy a pókmobil képes felmenni a falakra. És úgy van megcsinálva a szett, hogy a pókmobilt fel lehet rakni a homlokzatra, hogy megmaradjon. Úgyhogy az lesz az utolsó mozzanat, hogy a pókmobilt szépen felrakjuk a hírharsonának az oldalára. Igen, Helios írja, hogy gond, tehát egyébként igen, tehát hogyha ezt a szettet mondjuk számozott zacskók nélkül kellene összerakni, az biztos, hogy totál idegbaj lenne. És ugye annak idején, amikor én gyerek voltam, akkor egyébként nem voltak még számozott zacskók, de az is igaz, hogy nem is voltak ekkora nagy készletek. Nem is emlékszem egyébként, fogalmam sincs, hogy mikor jöhettek be a Legónál a számozott zacskók. Egyszerűen nem emlékszem ilyesmire. Most írja, hogy 2000-ben jöttek be a számozott zacskók a Legónál. Ezt nem tudtam, ez számomra is teljesen új információ. Én ugye 2009-ben kezdtem el újra legózni, és akkor már számozott zacskó volt minden egyes legó készlethez. Arra nem emlékszem egyébként, hogy mennyire csodálkoztam rá erre, ha egyáltalán. Ó, Zsófi! Nagyon szépen köszönöm a raidet! Sziasztok! Sziasztok, kedves nézők! Drága volt Zsófi, nagyon szépen köszönöm a raidet! Képzeljétek el, hogy konkrétan így a végére sikerült ideérnetek, ugyanis a LEGO hírharsona megépítésének a végéhez értem. Tehát gyakorlatilag már csak percek kérdése, és teljesen elkészül a LEGO hírharsona. Ugye itt van az épület, egy négy emeletes épület, aminek a tetején ott van a hírharsona felirat, és a készlet 3772 darab alkatrészből áll, és összesen három streambe tellett, hogy összerakjam. Szombaton 4,5 óra hosszán keresztül építettem, tegnap este 3 óra hosszán keresztül építettem, ma pedig már lassan 3 órája itt vagyok, és építek. És ahogy terveztem, 11 órára sikerült befejezni az építést. Az utolsó feladat, amit végre kellett hajtanom, az konkrétan a pókmobilnak a megépítése volt. Itt van a pókmobil, ami egyébként tényleg úgy néz ki, mint a képregényekben. És a pókmobilnak van egy olyan csodálatos tulajdonsága, hogy egyébként képes az épületekre felmenni, és ezt a pókmobilt egyébként fel is lehet rakni a hírharsonának az oldalára. Na, mondom, föl lehet rakni a hírharsonának az oldalára. Ez az. Tehát, hogy kész. És ott van a pókmobil, ahogy éppen gurul a hírharsonának az oldalán. Egy. Zseniális. Én mondom, zseniális. Zseniális, hogy még erre is figyeltek, hogy legyen egy pókmobil, amit föl lehet rakni az épületre. Egyszerűen nem győzök csodálkozni azon, hogy mennyire jól sikerült ez a készlet. Minden elemében. És ugye nem csak egy hatalmas épületet kaptam, miközben összeraktam, de ugye jár mellé összesen 25 minifigura is. Úgyhogy szerintem minden rajongó vágyát képes messze menőkig kielégíteni ez a készlet. Tehát, hogy én a magam részéről pókember rajongóként a lehető tehát, hogy abszolút elégedett vagyok, hogy összerakadtam, és Norbex kérdezi, hogy mennyibe kerül. Hát az egyetlen hátulütője ennek a készletnek, hogy irgalmatlanul drága, ugyanis nem kevesebb, mint 110.000 forintot kell kifizetni érte. Tehát, hogy tényleg egy kifejezetten drága LEGO készletről van szó. A valaha készült legnagyobb LEGO Marvel készlet egyébként. Nyilván vannak ennél nagyobb darabszámú LEGO készletek, de a Marvel tematikában eddig még soha nem készült ekkora készlet, és igen, Corvin, Octopus karját számoltam, mert hogy itt van Dr. Octopus figurája, és Dr. Octopusnak a karjait 7 ilyen apróságból kell összerakni, és megmaradt egy, úgyhogy megnéztem, hogy mind a négy karjára fölraktam-e a 7 darab kis kacskaringós alkatrészt, de mindegyikre felraktam, úgyhogy plusz alkatrészekről van szó. És most még egyszer megkísérlem azt, amit az előbb, hogy megmutassam nektek az épületnek a tetejét is. Tehát, hogy nem csak a hírharson, a felirat van ott a tetején, de hogy van még ennek az épületnek egy hatalmas nagy antennája is, és az antenna mellett ott van Firestar, ahogy éppen elrepül. Tehát, hogy az egész épület az antennával együtt 82 cm magas. Úgyhogy tényleg egy egészen durván hatalmas, nagy LEGO készletről van szó, és a készletnek összesen 4 emelete van, tehát hogy van egy földszint, egy első emelet, egy második emelet, és egy harmadik emelet, és mind a 4 emeletnél levehető a homlokzat, és a belső része ki van dolgozva a szetnek. Úgyhogy belül is szépen meg kellett építeni a dolgokat. Itt például, itt belül láthatjátok a hírharsonának a szerkesztőségét, és ahogy az első emeletnek az oldaláról, hogy az összes többi emeletről szépen le lehet szedni a homlokzatot, és be lehet nézni az üvegfal mögé. Hátulról pedig egyébként... Tehát, hogy hátulról is ki van dolgozva egyébként az épület. És így néz ki hátulról. Tehát, hogy itt az második, hogy az első emelet után a két felső emelet, az valamivel keskenyebb, mint az alsó kettő, és ezen az oldalon pedig van egy tűzlétra rendszer. És itt ezt a tűzlétet egyébként itt alul le is lehet hajtani, és majdnem teljesen leér a földre, mint ahogy a valóságban is vannak egyébként ezek a tűzlétrák. Úgyhogy gyakorlatilag ennek a szertnek az alkotója gyakorlatilag mindenre gondolt, és Sziklónnak nagyon jó kérdése van, és minden emeletet lehet egyébként emelni külön. Tehát moduláris épületről van szó, tehát hogy az emeleteket így szépen egyesével el lehet szedni, úgyhogy így külön is meg tudom nektek mutatni, hogy így néz ki egyébként a hírharsonának a teteje. Itt van ugye a Daily Bugle felirat, itt van egy hatalmas rádióantenna, és itt van Firestar, aki egy mutáns karakter, ahogy így elrepül egyébként az antenna mellett. Úgyhogy tényleg elképesztően csodálatosan nagy és szuperül kidolgozott LEGO szetről van szó. Nyilván egy csomóan tudják, de hogy én hatalmas nagy LEGO rajongó vagyok, hatalmas nagy Marvel rajongó vagyok, és hatalmas nagy Pókember rajongó vagyok, úgyhogy számomra egy igazi álomnak a megteljesülése, megvalósulása gyakorlatilag ez a szett. És nem csak azért fantasztikus ez a szett, mert hogy ilyen hatalmas nagy épület, ilyen sok alkatrészből, de jár hozzá egyébként még egy taxi is, tehát hogy egy egészen szépen kidolgozott taxit is kapunk mellé. Van egy homokember figura, aminek van egy ilyen talapzata, aminek hála, homokember úgy néz ki, mint hogyha éppen most törne föl a járdából, a betonból, tehát hogy ezt is ide lehet rakni a készlethez, és nem kevesebb, tehát hogy összesen 25 mini figura jár a készlet mellé. Van mellé például Venom, van mellé Vérontó, van Misterio, van Fenegyerek figura egyébként exkluzív, tehát hogy a LEGO történetében most először adtak ki Fenegyerek figurát, van Penge figura, ő is exkluzívnak számít, tehát hogy korábban sehol nem lehetett találkozni Penge LEGO figurával. Van Megtorlónk is, ő is exkluzív figura, tehát hogy szintén soha korábban egyetlen egy LEGO készletben sem lehetett találkozni Megtorlóval. Van Fekete Macska, ő is exkluzív. Aztán van még Jameson, a főszerkesztő, a Hírharson a főszerkesztője. Van például May néni, Peter Parkernek a nagynénie, természetesen van Pókember, van Peter Parker figura is, van Gwen Stacy figura, van Póksonka figura, ugye vele az Irány a Pókverzum című animációs filmben találkozhattatok a legtöbben, van Ghost Spider, vagy ahogy sokan ismerik, Spider-Gwen, van Betty Brand figura is, ő ugye J. Jonah Jamesonnek a titkárnője, és van például Miles Morales minifigura is mellé, tehát hogy minden szempontból egy elképesztően sokoldalú és rengeteg alkatrészt és rengeteg figurát tartalmazó készletről van szó, amit egyébként most nézem, hogy összesen 10 és fél óra alatt sikerült összeraknom. Ugye szombaton volt 4,5 óra, tegnap 3 óra, és gyakorlatilag 10 perc hiány ma is elértem a 3 órát, és ez a csoda lett a végeredmény, én elképesztően elégedett vagyok vele, nagyon jó élmény volt összerakni, hogyha valakit egyébként érdekel a teljes épület, annak érdemes visszanéznie a korábbi két adást, amik még elérhetők a Twitch-en, és később felkerülnek egyébként majd a YouTube csatornámra is. Úgyhogy ez volt a ma esti program, elkészültem, kész van ez a csoda. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy velem tartottatok, és néztétek is, beszélgettetek velem, hogy pörgött a chat, hogy jól éreztem magam, és hogy remélem, hogy ti is jól éreztétek magatokat. Ami a folytatást illeti, nyilván szeretnék mindenkinek csodálatos további estét kívánni, meg hogy pihenjétek ki magatokat holnapra. És közben látom, hogy én vagyok, Peti kérdezte, hogy a Harry Pottert szeretem-e. Igen, egyébként szeretem a Harry Potter, de nincsen túl sok Harry Potteres Lego készletem, de alapvetően egyébként elmondhatom magamról, hogy szeretem a Harry Pottert. Na, de hogy most tényleg már eljött a búcsú ideje, legközelebb szerda este fogok streamelni, 8 órától megint egy picit daisy-zni fogunk, úgyhogy szerda este 8 órától szeretettel várok majd mindenkit ugyanígy itt a csatornán. Hogyha esetleg valaki még nem csatlakozott a Discord szerverünkhöz, akkor itt a soha vissza nem térő lehetőség. Szépen beírom egyébként a chatbe a Discord szerverünknek a linkjét, úgyhogy ha szeretnétek, akkor csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz, ahol mindig értesíthettek, mindig értesülhettek a legújabb streamről, meg vannak tematikus csatornáink, ahol lehet beszélgetni, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, és tényleg nem maradt hátra, mint hogy ma este még raideljünk még egyet, úgyhogy várom a tippeket, hogy ma este kihez menjen a raid. Megnézem én is a telefonomon, hogy kik vannak még online. És legyen az, hogy átmegyünk Akila fotoblokhoz, aki egy nagyon kreatív fotósrác, úgyhogy folytatódjon kreatívan az este, úgyhogy hozzá fog menni a raid, készüljetek, így megpróbálom beírni félkézzel. És na basszus, nem sikerült. Ja, Istenem! Ez a félkézzel. Na, oké. Na, sikerült. Na, azért csak megoldottam. Szóval elindult a visszaszámlálás a raidhez. Még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok velem, nagyon szépen köszönöm a követéseket, legyen további kellemes estéteket, érezzétek jól magatokat a raid után a következő csatornán, és mindenkit várok szeretettel, addig pedig érezzétek jól magatokat, bármit is csináltok. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, szép estét, sziasztok!